NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting brengt vanaf maandag een officieel bezoek aan Nederland. Hij komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken. Of hij ook het aanmeldcentrum in Ter Apel bezoekt, is niet bekendgemaakt. Chinese kleding die met dwangarbeid wordt gemaakt komt zonder veel problemen de EU binnen. Dat blijkt uit onderzoek van een Britse universiteit en belangenorganisaties van Oeigoeren. Het onderzoek noemt 4 grote Chinese kledingproducenten in de regio Xinjiang die hun kleding leveren aan Europese merken. Een zeilboot met vluchtelingen die vorige week op de Noordzee werd onderschept was waarschijnlijk vertrokken uit Den Oever. Het schip werd zaterdag ontdekt. Aan boord waren 2 Nederlanders, die zijn aangehouden, en 10 vluchtelingen afkomstig uit Albanië en Vietnam. Bij Israëlische bombardementen op de stad Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook is een onbekend aantal doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. De slachtoffers vielen in een ziekenhuis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met heel veel live sport. Ja, de handbalsters die kunnen zich op het WK plaatsen voor de kwartfinales. Moeten ze wel winnen van Oekraïne. En we volgen FC Twente Excelsior in de Eredivisie. Veel bewogen wedstrijd en de wereldbeker schaatsen in Polen. In ons nieuwsforum vanavond praten we over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoe staat het er eigenlijk voor daar? En hoe zit het met de steun vanuit het Westen? Die staat een beetje onder druk. Gaan we over praten met brigadegeneraal en militair hoogleraar Han Bouwmeester. Met buitenland commentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. En met filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. Eerst naar Enschede, Jan Vincent van Zuiden. Hoe lang heb je nodig om ons bij te praten over het eerste half uur van Twente Excelsior? Ja, haben Sie eine Stunde, zo zei Leo Beenhakker ooit. Maar we zijn een half uurtje onderweg en wat een spectaculair half uur is het geweest, zeg. Het staat 0-2. Laten we daarmee beginnen. 2 doelpunten binnen een kwartier van Excelsior. De eerste gemaakt door Troy Parrott en de tweede door Sven Nieuwpoort die na een corner binnenkopte. Zo stond het dus binnen een kwartier 2-0. Moest Twente iets bedenken en die kregen ze een beetje hulp van Arthur Zagre, de linksback van Excelsior, die snoeihard doorging op Daan Rots, aanvaller van FC Twente. En ja, hij veegde hem echt uit de lucht. Het was een directe rode kaart. Dus Excelsior staat nog met 10 man op het veld. En nou, meteen een wissel aan de kant, of een dubbele wissel zelfs aan de kant van Twente. Want Jozef Oosting denkt, ja, nu moeten we gaan aanvallen. We hebben een man meer en we staan met 2-0 achter. Dus Taha en Brenet zijn al in de ploeg gekomen. Dat had niks met blessures te maken, maar alles met aanvallen. Want dat is wat FC Twente nu moet doen in eigen huis. Waar het zo lang ongeslagen bleef. Maar de laatste wedstrijden gaat dat ineens ja, toch wat minder. NEC liep hier weg met een punt, 3-3. PSV won hier met 0-3. Nou is dat geen schande natuurlijk, want PSV wint van iedereen. Maar ja, als je dan zo lang ongeslagen bent en nu sta je met 2-0 achter tegen Excelsior, dan lijkt er toch iets aan de hand in die Grolsvesten waar Twente dus altijd zo sterk is. Maar ze zullen het nu in het uur dat het nog te voetballen is moeten doen met een man meer op het veld tegen Excelsior. Spectaculaire wedstrijd. Het staat 0-2. Net begonnen op het WK handbal. De groepswedstrijd Nederland-Oekraïne. Bij winst zijn ze geplaatst voor de kwartfinale van het WK. Nederland staat eerste in die groep. Het gaat lekker daar. Richard van der Made, hoe is de stand? Het is 1-1. We zijn net begonnen. Kleine 3 minuten onderweg in Frederikshavn in Denemarken. Het toernooi wordt ook het WK gespeeld in Noorwegen nog en in Zweden. Oekraïne 0 punten nog in deze groep met 6 landen. Totaal Nederland staat bovenaan. Heeft 3 wedstrijden gespeeld. 6 punten. 4 meegenomen uit de groepsfase, de eerste ronde. En Spanje, dat won eerder vandaag, de nummer 2 in de groep. Verrassend was het Tsjechië dat won van Spanje. Ik moet dus zeggen, Spanje verloor verrassend met 30-22. Waardoor het ja, om die tweede plaats toch wel heel spannend is. Want daar staan Spanje en Tsjechië nu gelijk met allebei 6 punten. Als Nederland wint van Oekraïne, je zei net, dan zijn ze door naar de kwartfinales. Ja, 99% nog niet officieel. Het kan dan alleen nog fout gaan als Nederland zondag met hele grote cijfers verliest van Spanje. Maar dan moet Tsjechië ook weer winnen van Brazilië. Met andere woorden, die kans is heel, heel erg klein. Nederland doet het inderdaad tot nu toe heel erg goed op het WK. Allemaal ruime uitslagen. Zelfs de vorige wedstrijd 2 dagen geleden. Woensdagavond Brazilië 35-27. Nederland imponeerde toen met een uitstekende kiepster, Yara ten Holte. Met een hele sterke Larissa Nusser op middenopbouw. En ook Dione Hauser en Bo van Wetering waren speelsters die er bovenuit staken. De aanval nu van Oekraïne, dat wel 1 wedstrijd won en ook scoort nu vanuit de hoek. Het won van Kazachstan met 7 doelpunten verschil. Maar ze staan op 0 punten omdat Kazachstan niet door de eerste ronde heen kwam. En alleen de landen die doorgaan naar de hoofdronde, daarvan neem je de punten mee. 5 minuten gespeeld, verrassende tussenstand, dat mogen we zeggen. Maar dat wordt absoluut nog wel goed gemaakt door Nederland. Het is 3-1 voor Oekraïne en nu 3-2. Gaan we naar het zwemmen. Bij de EK Korte Baan in het Roemeense Otopeni heeft Nederland 2 gouden medailles behaald. Tess Schouten en Kira Toussaint vielen in de prijs en behaalden beide een gouden medaille. Commentator Jeroen Guter volgt het voor ons. Jeroen, hallo. Hoe verliep de race van Schouten bij de 200 meter schoolslag? Ja, zeer voorspoedig, zeer voorspoedig. Eigenlijk zoals je mocht verwachten op basis van de halve finale van gisteren. Het ging zelfs nog een stuk sneller. Ze begonnen het toernooi met een Nederlands record, persoonlijk record van 2:18.19. Dat bracht ze gisteren al terug tot 2:16.98. Daar ging dus al een goede seconde vanaf. En vandaag zelfs 2:16.09. Dus ze heeft maar liefst 2 seconden ervan afgezwommen. En bovendien, en dat is het allerbelangrijkste, die Europese titel gepakt. En dat is natuurlijk toch altijd wel een dingetje. Je moet ook leren winnen. Ze heeft grote stappen gezet, met name het afgelopen jaar. In het verleden was ze vooral sterk in wat incourante wedstrijdjes. Dan zwom ze eigenlijk haar beste tijden. Zwom ze ook regelmatig een Nederlands record. Maar wist ze dat nooit echt te doen tijdens een groot titeltoernooi. Ja. En daar is vorig jaar verandering in gekomen. En die lijn die trekt ze nu echt op onweerstaanbare wijze verder. En dat leidt dan nu tot haar eerste echte titel op een titeltoernooi. Een continentaal titeltoernooi. Het is weliswaar korte baan. Ja. Maar er spreekt zo verschrikkelijk veel uit. Zoveel mogelijkheden spreken eruit. Ook met het oog straks op de Olympische Spelen. Nou, ze heeft echt de stap naar de wereldtop gezet, zou je kunnen zeggen. Door en die tijd te zwemmen. En dan ook nog eens een keer te winnen. En dat ook nog te doen, want dat vergeet ik bijna te zeggen, met een fikse verkoudheid. Want gisteren was er eigenlijk niets aan de hand. Maar gisteravond werd ze snip verkouden. Zat helemaal vol met snot en alles, hoesten. Maar het heeft er niet van weerhouden om deze geweldige race te zwemmen. Nou, niks in de weg, nee, zit het zo lijkt. Die andere gouden medaille, Kira Toussaint, werd Europese kampioen 50 meter rugslag. Had je daarvoor ingetekend vooraf? Denk ik wel, hè, natuurlijk. Ja, je bent geneigd om dat te beamen, maar eigenlijk toch ook niet. Omdat ze behoorlijk in een wak heeft gezeten de afgelopen jaren. Het ging gewoon helemaal niet meer. Resultaten vielen tegen. Vertrokken uit Amsterdam. In Amerika weer gaan trainen. Nou, dat beviel helemaal niet. Vervolgens uitgeweken naar Spanje. En eigenlijk zichzelf daar weer een beetje opnieuw uitgevonden als zwemmer. En wat ze voorlopig heeft laten zien tijdens dit toernooi, nou ja, dat culmineert dan in die Europese titel op de 50 rugslag. Maar ik vond er eigenlijk nog veel indrukwekkender op de 100 rug. Daarvan waren ook de halve finales vandaag. Die zwom ze echt gewoon zoals ze dat altijd deed toen ze op haar allerbest was. Met een explosieve start, een goede onderwaterfase, uitstekend keerpunt. Maar met name het zwemmende gedeelte zag er ook heel goed uit. Rustig, mooi, rustig lichaam. De armen en de benen die het werk doen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat een relatief oude zwemster, want ze gaat richting de 30, toch in staat is om toch weer dit niveau te halen. En wat toch ook wel bijzonder is, ze prolongeert haar titel. Het is, sterker nog, het is de 3e keer op rij dat ze wint. Dus een hattrick op de 50 rug. En morgen mag ze het nog een keer gaan laten zien op de 100 rug. En dan zal de concurrentie wel iets groter zijn. Maar ja, ook daar behoort ze absoluut tot de favorieten. Dat zou wat zijn, zeg, als ze die ook nog gaat winnen. Ja, en zit er dan nog meer in voor ons Nederlanders, zullen we maar zeggen? Onze Nederlanders, zijn er nog meer finale plekken? Nee, ja, Ja, morgen een hele interessante finale. De 200 meter schoolslag bij de mannen. Niet Arno Kamminga, maar Casper Corbeau heeft zich als tijdsnelste geplaatst. Corbeau versloeg onlangs Kamminga trouwens in een rechtstreeks duel. Dus dat kan best wel aardig worden. Maar die zijn allebei gewoon in topvorm. We waren 1 en 3 op de 100. Schoolslag en nu dus 200. Nou ja, Arno Kamminga wil zich echt laten zien. Werd uitgedaagd in zijn halve finale vandaag door een IJslander. Moest van ver komen, net als gisteren in die finale van de 100 school. Maar wist dan uiteindelijk in extremis toch te winnen. Met de race hardheid zit het wel goed. En ik ben benieuwd wat voor tijd Kamminga eraan kan gaan koppelen. Maar ja. Een beetje wensdenken mag toch wel. Jawel. Ik denk dat een tweetje moet mogelijk zijn. Ja. Moet mogelijk zijn. Goud, zilver. Race hardheid, dat vind ik een mooi woord. Dankjewel Jeroen Guto. Even bijgepraat over de EK Korte Baan in Roemenië. Gaan we van het zwembad naar de ijshal. Want bij het wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Poolse Tomaszów heeft Femke Kok het zilver gepakt op de 500 meter. De Nederlandse sprinter eindigde achter de Zuid-Koreaanse Kim Min-soon. En daar is ze best tevreden mee. Ja, natuurlijk had ik wel liever goud gehad. En het scheelde niet superveel. Maar ik ben blij dat het weer gewoon een stabiele rit was. Sebastian Timmerman heeft het allemaal gevolgd. Goedenavond. Goedenavond, Suze. 37,95 voor Kok bij de laatste wereldbekerwedstrijd voor het NK. Kan ze daar volgens jou dan inderdaad tevreden mee zijn? Ja, zeker. Ik vind haar ook zeer constant en solide in dit seizoen. Ze heeft nu 4 keer een podium behaald in 5 wereldbekerwedstrijden. En de enige keer dat ze niet op het podium stond, had ze een hele goede reden. Want toen was ze namelijk ziek. Dat was in Peking bij de wereldbeker daar in China. En voor de rest dus steeds op het podium. 1 wereldbeker gewonnen. Nu vandaag dus weer tweede achter de Koreaanse Kim. Nee, daarmee heeft Femke Kok, natuurlijk de regerend wereldkampioene, weer haar visitekaartje andermaal afgegeven. Maar dat ze bij de top hoort, dat weten we natuurlijk al wel een tijdje. Ze is goed, ze is sterk, ze is solide bezig aan dit seizoen. Geen Jutta Leer dan trouwens vandaag in actie. Zij is bezig aan een trainingskamp in Colombo in Italië. Derde plaats achter Kim en Kok ging naar de Poolse Angelika Wojcik. En daar waren de Polen in Tomaszów natuurlijk erg blij mee. Bij de eerste beste wedstrijd meteen een medaille. Brons dus voor Wojcik. Aaron Jackson daardoor net naast het podium. Dat is de Olympisch kampioene. En dan de Nederlandse vrouwen Voskamp, Flederen en Michelle de Jong op 6, 7 en 8. Op respectabele afstand van winnares Kim en Femke Kok. Net nog twee andere Nederlandse vrouwen op het ijs. De 3000 meter. Hoe is dat afgelopen? Ja, daar hebben de Nederlandse vrouwen toch andermaal het hoofd moeten buigen voor de wereldkampioene Ragne Wiklund uit Noorwegen. Wij denken natuurlijk bij de 3 kilometer altijd aan Olympisch kampioene Irene Schouten. Maar inmiddels is Wiklund toch bezig met een indrukwekkende serie. Dit was haar 6e wereldbekeroverwinning op een rij op de 3000 meter. Ze is natuurlijk ook regerend wereldkampioene, zoals ik zei. En verslaat dan vandaag in Polen Marijke Groenewoud. Die wordt 2e. 34 honderdste van een seconde achter Wiklund. En Irene Schouten pas 3e. Op meer dan een seconde van Wiklund. Noemde net haar race zelf dramatisch slecht. Het was een wedstrijd met vooral in het begin wat missertjes. En daardoor kwam ze eigenlijk nooit echt in haar ritme. En daardoor kwam ze dus niet verder dan de 3e plaats. Overigens net voor Joy Beune. Die wordt weer 4e. Die grossiert in 4e plaats. En Elisa Dul eindigt op de 5e plaats. Maar ergens zullen de Nederlandse vrouwen toch een truc moeten gaan verzinnen. En wat moeten gaan doen aan die heerschappij die Ragne Wiklund inmiddels aan de dag weet te brengen. Ja, toch mooi als je brons wint dat het een dramatisch slechte race is. Brons was er ook Hein Otterspeer op de 1000 meter mannen. Maar op die afstand was er toch één man wel klasse apart, hè? En dat is de regerend wereldkampioen Jordan Stoltz. Want die wint, de Amerikaan, met meer dan een seconde voorsprong op de nummer 2. Nou, dat zien we niet vaak op de kilometer. Ryota Kojima was trouwens die nummer 2. Die komt uit Japan. Tijden vielen trouwens tegen. Tijden vallen sowieso tegen in Tomaszów. Het is een trage ijsbaan. Maar Stoltz die stak daar inderdaad ver bovenuit. Hein Otterspeer zei het al. 3e was ook niet tevreden over zijn eigen wedstrijd. Maar toch was zijn 1.09.8 genoeg voor het brons. Geen Kjeld Nuis, de winnaar van vorige week. Die is ziek achtergebleven in Nederland. Janno Botman, zijn teamgenoot, wel naar Polen afgereisd, maar werd daar vanochtend ziek. Of werd daar ziek wakker en heeft zich daardoor ook afgemeld. Dus andermaal heerst toch ook wel de griep weer in het Nederlandse kamp. Hebben we vaker gezien al dit seizoen. Ja, vooruitkijkend nog eventjes. De massastart bij de mannen is straks. Is daar nog een Nederlandse medaille te verdienen? Ja, nou ja, misschien wel weer. Marcel Bosker, die won hem vorige week. Bart Holwerf heeft natuurlijk ook vaak gewonnen. Ging toen onderuit in Stavanger. En de Nederlanders die hebben toch wel wat goed te maken. Want vorige week zat ik ook bij jou in de uitzending, Suus. En toen meldde ik dat Nederland alle afstanden had gewonnen op de eerste dag van de wereldbeker in Stavanger. En nu staat Nederland nog op nul qua overwinningen. Dus wie weet dat Bosker en Holwerf daar dadelijk wel verandering in kan gaan brengen op die massastart. Het kan verkeren in het schaatsen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Jan Vincent in Enschede, waar Twente speelt tegen inmiddels 10 man van Excelsior vanwege die rode kaart. Weet je een beetje raad met die overtal, Jan Vincent? Nou ja, het is eenrichtingsverkeer geworden. Het is nog anderhalve minuut tot aan de rust. Het staat nog altijd 0-2, Excelsior op voorsprong. En het enige dat Excelsior nog doet is achteruit lopen en verdedigen. En Twente komt en valt aan, ook nu weer, met een hoekschop. Die komt uit bij Jurie Regeer, die zet voor. Bal wordt het strafschopgebied uitgekopt en dan opgevangen door Sam Stijn, de topscorer van FC Twente. Die schiet ineens en een redding van Stijn van Gassel. Ja, het zijn schoten van afstand waarmee FC Twente gevaarlijk wordt. Ook nu dus weer via Sam Stijn. 9 goals maakte hij al dit seizoen. Maar deze, ja, hier vindt hij Van Gassel op zijn weg. Want echt hele grote kansen heeft Twente nou ook weer niet gehad sinds ze met een man meer op het veld staan. Uittrap komt nu van Van Gassel. Die gaat richting Troy Parrott, de man van het eerste doelpunt van deze avond. Maar ja, die komt er niet meer aan. FC Twente heeft genoeg mensen achterin. En Excelsior speelt eigenlijk nog maar met 1 spits. Dat is Parrott. Die moet het daar voorin maar uitzoeken. En de rest is allemaal aan het verdedigen. Nu moeten ze weer achteruit lopen, want Daan Rots rechtsbuiten komt naar binnen toe, zet voor. Wordt afgeblokt door Smeulers. Die is in de ploeg gekomen, een linksback voor Lazaros Lamprou. Dat hebben ze gedaan omdat Zagre die rode kaart heeft gekregen. Dus toch een extra verdediger erbij van Excelsior. En die hebben ze nodig nu. Taha krijgt de bal aangespeeld. Speelt hem door naar Sam Stijn. Stijn het strafschopgebied in. Daar komt hij wel voor en die moet erin gaan. En die zit erin. Het is 1-2 via Manfred Ugalde. De man uit Costa Rica maakt zijn 5e doelpunt van dit seizoen. En hij kopt kort voor rust Twente terug in de wedstrijd. Ja, dit kon je aanzien komen natuurlijk met al die druk van FC Twente op het doel van Stijn van Gassel. De eerste, de beste grote kans is dus ook meteen bingo via Manfred Ugalde. Hij brengt Twente terug in de wedstrijd. 1-2 de tussenstand in Enschede. Op het WK handbal neemt Nederland het op tegen Oekraïne. Nederland kwam snel op achterstand, maar Richard van der Made voorspelde dat ze dat ook weer heel snel zouden goedmaken. Hoe is dat? Ja, klopt inderdaad. Ze moesten wel een beetje op gang komen in de eerste minuten. Nu staat Nederland ruim voor 9-5 halverwege de eerste helft. De motor is dus echt weer aangezet op snelheid. Veel doelpunten al gezien. Vooral van Angela Malenstein, die tot nu toe nog niet zo heel goed op dreef is op dit wereldkampioenschap. Op de rechterhoek, maar nu heeft ze er 4 gemaakt. Het is 9-4 en Inger Smits die strandt dan op de kiepste van Oekraïne. Nederland moet dan snel terugverdedigen. De organisatie is wel weer op orde in de Nederlandse dekking, die vooral de laatste 2 wedstrijden heel goed stond tegen Brazilië en tegen Tsjechië. En nu een prima save van Rinka Duindam. 3 kiepsters heeft Per Johansson meegenomen. Tess Lieder, Rinka Duindam en Yara ten Holte. En zij, die Yara ten Holte, is de onbetwiste nummer 1. Maar Per Johansson kiest ervoor om toch veel te rouleren. Het is niet heel erg gebruikelijk in het handbal dat je 3 kiepsters meeneemt naar een eindtoernooi. Vooralsnog zegt hij, ten Holte is mijn belangrijkste kiepster. Maar ik laat ook andere dames, zoals Duindam dus vanavond en Tess Lieder, minuten maken. Prima aanval over de rechterkant. En is het dan weer Malenstein die scoort? Nee, het is Kelly Vollebrecht, de stand-in voor Malenstein, die zojuist in de ploeg is gekomen. En zo maakt het Nederland zijn 10e doelpunt. Oranje dat gretig oogt op dit wereldkampioenschap. 3 toernooien, niet om de medailles gespeeld. 6e, 9e, vorig jaar op het EK 6e. En dat moet nu anders. Met bijvoorbeeld ook de teruggekeerde Yvette Brog in Oranje na 3 jaar. Iedereen is erbij. Iedereen is fit. Ook Lois Abbing, vorig jaar moeder geworden, is terug in het Nederlands team. En ze zetten hoog in. Minimaal de kwartfinales. 10-6 of 10-4. Dat is de voorsprong voor Nederland na bijna 17 minuten. Twente Excelsior, slag van rust. Jan Vincent met de rust al gelijke stand? Of? Nou, dat weet ik niet. 3 minuten blessuretijd zijn eigenlijk voorbij. Ingmar Oostrom, de scheidsrechter, kijkt alles op zijn klokje. Het publiek wil het natuurlijk heel graag. Dat fanatieke aanhang van FC Twente. Die schreeuwen hun ploeg nog een keer naar voren toe. Die merken ook dat ze de steun wel nodig hebben in deze wedstrijd. Ja, die goal is natuurlijk lekker zo kort voor rust. Dat die valt, Ugalde, dat ze echt meteen terug zijn in de wedstrijd. Dat geeft ook moed voor Twente voor de tweede helft. En voor Excelsior is het natuurlijk uiterst vervelend. Want ja, dan heb je in de rust anders een kwartier om het even allemaal op een rijtje te zetten. Nu is het afgelopen voor de eerste helft. Spektakel hoor in de Grolsvesten met 3 doelpunten en een rode kaart voor Zagre. Ik voorspel dat de laatste goal van vanavond nog niet is gevallen. Het is in ieder geval rust. En Twente wel op achterstand tegen Excelsior. 1-2. Nou, dan voorspel ik dat dit niet de laatste keer is dat jij hier op zender bent, Jan-Vincent. Dankjewel. De tweede helft dus zo direct. Vrijdagavond, Nieuwsforum. We gaan na 9 uur praten over de oorlog in Oekraïne. Want de steun vanuit het Westen staat stevig onder druk. Hoe zit het nou met die oorlog? Hoe staat het ervoor? Daar gaan we over praten met de volgende gasten. Han Bouwmeester, brigadegeneraal en militair hoogleraar. Jan van Bentem, buitenlands commentator van het Nederlands Dagblad. En Sebastian Valkenberg, filosoof en publicist voor EW, De Telegraaf en het Financiële Dagblad. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Voor we daaraan beginnen gaan we eerst eventjes naar jullie eigen nieuws, wat jullie speciaal opviel deze week. Han, mag ik bij jou beginnen? Ja, dat mag zeker. Wat mij opviel, en dan specifiek vandaag, het is Paarse Vrijdag. En ik vind dat heel goed dat op scholen dat daar aandacht voor is. En iedereen mag zijn wie die is op vandaag. Eigenlijk moet je dat ook vieren. En er is speciale aandacht voor. En waarom treft mij dat? Dat vind ik nou een van die verworvenheden en een van die vrijheden in Nederland die ik heel belangrijk vind. Voor het goede begrip, Paarse Vrijdag is voor de LHBTI+ gemeenschap. Ja, ja. Het is gender en seksualiteit vrij. En iedereen mag zijn wie die is. En dat mag je vieren. Hè? Dat is een soort vrijheid. En dat moeten we koesteren. Dat moeten we behouden. En ja, dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik nog steeds in actieve dienst zit. Omdat ik het belangrijk vind dit soort waarden te handhaven. En waar is jouw paarse shirt? Sorry? Waar is jouw paarse shirt? Ja, die heb ik vandaag niet aan. Maar wat ik eraan wil koppelen is dat gisteren is bekend geworden dat de verkiezingen in Rusland 17 maart gehouden worden. En het hogere huis of de Eerste Kamer van Rusland stelt het altijd vast. En vandaag heeft Poetin gezegd dat hij opnieuw verkiesbaar is. Nou ja, we kunnen er dus al bijna van uitgaan dat de uitslag al bekend is. Ja. En dat betekent dat we wel een president krijgen en een bewind wat absoluut niet een Paarse Vrijdag zal gaan houden. Dus dit moeten we in Nederland zeker koesteren. Jan van Bentem, mm-hmm. ik geloof autonieuws, hè? Wil je hier op de tafel brengen? Nou ja, ik had eerder gezien dat er een verbazingwekkende ontwikkeling is in Japan. Bij Toyota en Yamaha, die werken samen aan een automotor, een 8-cilinder in dit geval. Heb je aandelen die loopt of niet? Op, hou je vast, water. Gewoon water? Gewoon water. Geen waterstof? Zuiver water. Geen waterstof? En uiteindelijk op waterstof. Ah. Maar ze hebben dus een procedé bedacht dat je in de auto waterstof uit het water kunt halen, al rijdend. En dat je met een bestaande automotor, aangepast aan alles, een heel ander injectiesysteem en ontstekingssysteem, dezelfde resultaten krijgt als toen die motor nog op benzine reed. Rijdende energiecentrale eigenlijk. Ik heb het patent, want in een Amerikaans patentbureau had het patent al binnengekregen, de aanvraag daarvan, en dat kon je ook online inzien. Ja, het is echt een verbazingwekkende, enorme omschrijving hoe ze dat willen gaan doen. Als het werkt, zegt Toyota, kun je de hele electric vehicle beweging kun je aan de dijk zetten. Ja. En dus ook alle problemen die er zijn bij het winnen van bijvoorbeeld lithium en dergelijke en andere zeldzame metalen voor de motoren en de accu's. Maar jij bent een autofreak volgens mij. Nou ja, ik rijd er veel in. Ja, maar denk je dat dat zo is? Want ik heb het idee bij dit soort nieuws altijd van ja, stel nou dat het zover komt, dat verbrandingsmotoren op waterstof kunnen rijden is al jaren bekend. BMW had er al eentje op en dergelijke, alleen het grote probleem is, hoe vervoer je dat spul? Doe je dat als waterstof, dan heb je verschrikkelijk veel druk nodig. Dus dat ga je niet doen. Het vervoerprobleem dus van het spul. Maar als je dus gewoon water mee kunt nemen en daar al rijdend waterstof uit kunt winnen via een nog hij wel zeer geheim proces. Jij bent heel negatief, maar hij zit te glimmen inderdaad. Ja, ik ben gewoon, ik vind het fascinerend. En altijd wel van, ja, weet je, dan wordt het als een soort doorbraak gezien en elektrovehikels kunnen bij de grof vuil gezet worden. Maar zou dat dan inderdaad echt zover? Ik kan bijna niet geloven, weet je wel. Nee, ik denk dat het een hele dure techniek gaat worden. In ieder geval in het begin. Maar ja, dat waren zonnepanelen in het begin ook. Ja. En nu heeft half Nederland hier op het dak liggen. Wij zijn het meest gezonde paneelde land van Europa. Mooi werkwoord. Ooit halen we dit verhaal over deze motor uit het archief en dan zeggen we Jan van Bentum. Die was de eerste, die meldde het hier op NPO Radio 1. Wil je die filmpje zien straks? Kan je laten zien. Jouw nieuws. Nou, ik dacht, laat ik ook als contrapunt met de uitzendingen, we gaan het over grote dingen hebben, geopolitiek, toch een beetje somber iets vrolijks meenemen. Of althans, daar word ik zelf vrolijk van. Wat je de laatste tijd steeds meer ziet. Ik vind het ontzettend leuk om dan op YouTube van die filmpjes op te zoeken van door AI, dus ook een beetje techniek, net als mijn buurman, geretoucheerde, opgepoetste historische beelden. Dus dan zie je inderdaad New York 1929, Den Haag eind jaren 30, dagje aan het strand. En het is allemaal keurig ingekleurd. Ook die houterige beelden die we zo associëren met zwart-wit, dat is weg. En ik vind het niet alleen leuk, het ontroert me ergens ook. En dus ineens komen die mensen, onze voorouders, heel dichtbij. Ze worden heel menselijk of zo. En wat ik ook dus heel leuk vind, omdat natuurlijk over AI gaat het toch vaak. Ja, dat is dat somber, hè, een dreiging. Gevaarlijk. Het ontmenselijkt. Nee, het vermenselijkt. Dus als je er even doorheen zit, ga naar YouTube. Tik in AI Historical Image Amsterdam, The Hague, New York. Het zijn hartstikke leuke, vrolijke filmpjes. Lang, lang geleden, maar het montertje even op. Zit je daarna niet nog meer doorheen? Want dan zie je ooit hoe het ooit was. Misschien wel, je raakt ontroerd. Misschien van die nostalgie. Nee, maar dat is nou precies mijn punt. Het is geen nostalgie. Die tijd, die wordt juist overbrugd met toen. Oh, mooi. Dus ze zijn zoals wij. Het is niet lang, lang geleden. Kijk, nog een tip. Dankjewel, Sebastian. Na 9 uur gaan we het dus uitgebreid hebben over de oorlog in Oekraïne, die meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Ja, en volgen we natuurlijk het schaatsen verder in Polen. Het WK handbal, Twente tegen Excelsior. Kortom, genoeg wat over de tafel kan gaan. Ja, Nederland staat dik voor overigens tegen Oekraïne. Op dat WK handbal, goed nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Gerlach is de laatste akkerbouwer. Bedreigd door oprukkende bebouwing houdt hij vast aan zijn huis en zijn geliefde akkers. Zal ik niet meemaken dat ik hier mijn huis uit ga rollen? Nooit niet. Fotograaf Angeniet Berkers over het Lebensborn-programma, waarmee de nazi's kinderen met arische raskenmerken wilden klaarstomen voor hoge posities in het Derde Rijk. Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Heibel in de tent. Iedereen is woedend. En natuurlijk commentator Kees Boonman over de nabije politieke toekomst. Een nieuwe politieke werkelijkheid en heel veel vraagtekens. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net. Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Vanavond bij Human in Argos Media Logica, de PR van de geheime diensten. Hoe maakten zij de geesten rijp om het internetverkeer makkelijk af te tappen, terwijl een aantal jaar eerder de sleepwet juist zoveel ophef veroorzaakte? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 10:50 op NPO 2. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting brengt vanaf maandag een officieel bezoek aan Nederland. Hij komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken. Volgens de Verenigde Naties gaat de expert onderzoek doen naar de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid daarvan. De rapporteur bezoekt Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Of hij ook naar Ter Apel gaat, is onbekend. De vluchtelingenorganisatie van de VN noemt de situatie in het overvolle aanmeldcentrum daar ronduit zorgwekkend. Chinese kleding die met dwangarbeid wordt gemaakt komt zonder veel problemen de EU binnen. Dat blijkt uit onderzoek van een Britse universiteit en belangenorganisaties van Oeigoeren. Het onderzoek noemt 4 grote Chinese kledingproducenten in Xinjiang die hun kleding leveren aan Europese merken. Het is bekend dat de Oeigoeren, een islamitische minderheid in Xinjiang, op grote schaal dwangarbeid moeten verrichten voor de Chinese overheid in heropvoedingskampen. De merken weten vaak niet dat hun kleding met behulp van dwangarbeid wordt gemaakt, zeggen de onderzoekers. Een zeilboot met vluchtelingen die vorige week op de Noordzee werd onderschept was waarschijnlijk vertrokken vanuit Den Oever, schrijft NH Nieuws. Het schip werd zaterdag voor de kust van Noord-Holland ontdekt door de kustwacht. Aan boord waren 2 Nederlanders, die zijn aangehouden, en 10 vluchtelingen, afkomstig uit Albanië en Vietnam. De vluchtelingen zijn overgedragen aan de marechaussee. Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de 20ste keer op nummer 1 van de top 2000. Luisteraars van NPO Radio 2 konden tot vanmiddag hun lijst met favoriete nummers insturen. Daarna werd de top 10 bekendgemaakt. Op nummer 2 staat Rollercoaster van Danny Vera. Op nummer 3 staat Hotel California van Eagles. Traditiegetrouw zijn de 2000 nummers te horen vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond. Het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of 6. Alleen aan zee kans op een bui. Morgen overdag eerst overwegend droog, maar vooral vanaf morgenmiddag flink wat regen en een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 9. En ook de dagen daarna is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging gemeld op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. 2 rijstreken zijn nog altijd dicht en de vertraging is een klein kwartier. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Roermond-Oost staat 5 kilometer file en ook daar een kwartier vertraging. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom terug. 9:04 langs de lijn en omstreek op vrijdagavond. We zijn er met WK Handbal, waar de Nederlandse vrouwen op weg lijken naar de kwartfinales. Zij spelen tegen Oekraïne en we hebben ook een spannende tweede helft bij Twente Excelsior. En het is tijd voor het nieuwsforum. We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne, want de westerse steun aan de regering Zelensky is niet meer vanzelfsprekend. In de studio hier aangeschoven handbouwmeester, brigade-generaal en militair hoogleraar Jan van Benten, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad en Sebastian Valkenberg, filosoof en publicist voor EW, De Telegraaf en het Financieel Dagblad. Eerst naar Sebastian Timmermans voor de uitslag van de massastart. Het is een dag geworden in Tomaszów in Polen zonder Nederlandse overwinningen bij deze vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Want die massastart, de minimarathon, is gewonnen door de Italiaan Andrea Giovannini in de eindsprint. En hij bleek ook wel met recht de sterkste van het peloton, want hij finishte ver voor de rest uit. Zevende wereldbekeroverwinning van Giovannini in zijn loopbaan. En zijn tweede van deze schaatswinter finisht voor de Koreaan Jaewon Chung. En Bart Holwerf, de Nederlander, eindigt op de derde plaats. Hij houdt Olympisch en wereldkampioen Bart Swings uit België net van het podium af. Medailles voor de Nederlandse ploeg, maar geen goud dus op de eerste dag van die wereldbeker in Polen. WK handbal, Richard van der Made, ik zei al, Nederland lijkt op weg naar de kwartfinales. Ja hoor, dat gaat zeker gebeuren. Als Nederland wint van Oekraïne, is dat nog niet helemaal officieel. Maar ja, dan moet het wel heel erg raar lopen. Ik zal dat later nog wel eens vertellen. 19-8, dat is de voorsprong halverwege tegen Oekraïne in het Deense Frederikshavn. Het loopt prima. Nederland wil natuurlijk dat goede gevoel vasthouden op het WK. Het heeft tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. En dat lijkt ook vanavond weer te gaan gebeuren. We gaan beginnen met ons... Laten we eigenlijk niet beginnen, want dat hebben we net voor nieuws al gedaan. We gaan door met ons nieuwsforum. En we gaan het dit uur over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben. De steun voor Oekraïne vanuit Amerika en Europa wordt minder vanzelfsprekend. De oorlog begon in februari 2022, is nu bijna 2 jaar gaande. En intussen is de oorlog tussen Israël en Hamas vol opgeleid. Daar gaat veel aandacht naar uit, maar vanavond gaan wij het dus hebben over die oorlog die al 2 jaar gaande is in Oekraïne. Han, om te beginnen, hoe staat het ervoor aan het front? Het is redelijk stabiel. Eigenlijk het laatste jaar, als je helemaal naar de kaart van Oekraïne kijkt, zie je nauwelijks meer veranderingen. Wel als je wat meer inzoomt op verschillende locaties. Maar dan zie je dat dat front een beetje aan het golven is. Het schuift soms 100 meter de ene kant op, 100 meter de andere kant op. En als we een heel klein rondje langs de velden maken, dan zie je helemaal bovenin bij Kupiansk in de Donbassregio, daar zijn de Russen nu flink aan het aanvallen. Maar dat wordt afgeslagen door de Oekraïners. Ga je iets meer naar het zuiden toe, dan heb je Bachmoed. Daar wordt nog steeds om gestreden. Dat is een heel prestigeobject. Vorig jaar was dat voor de Russen een prestigeobject. En nu willen de Oekraïners dat graag terugwinnen. Maar dat golft op en neer. Ga je dan nog iets meer naar het zuiden, dan kom je bij Donetsk. En net ten noorden daarvan heb je dat plaatsje Avdiivka liggen. En daar wordt nu flink om gestreden. Daar zijn al de laatste 2 maanden enorme aanvallen van de Russen op geweest. Dat wordt ook wel de nieuwe gehaktmolen genoemd. Hè, in navolging van Bachmoed. Want die term gebruikten we vorig jaar bij die strijd om de plaatsje Bachmoed. En als we dan nog ietsjes verder gaan, want het buigt het front zo af richting het westen, dan heb je Zaporizhia. En net ten zuidoosten daarvan, daar proberen nog steeds de Oekraïners door te breken om naar het zuiden te gaan, om die landbrug te doorbreken. En gaan we dan nog iets meer naar het westen, dan hebben we Gerson. En daar is voor de Oekraïners nu wel enige winst behaald. En ze hadden aanvankelijk een maand geleden, voor het eerst zijn ze de Dnipro overgestoken, hebben ze een bruggenhoofdje geslagen. De Russen wisten dat weer terug te veroveren. Maar nu opnieuw hebben ze dat gedaan met marine-infanterie. Dus zeg maar een soort mariniers light, zou ik het willen noemen. Vanuit de Oekraïners hebben ze dat veroverd. En dat blijkt dat ze daar nog voorlopig wel even stand houden. Ja. Maar er wordt dus flink gevochten, enorm gevochten hoor ik je zeggen, ja, op meerdere plekken. Tegelijkertijd hebben we te maken met een padstelling. Ja, je ziet op dit moment is eigenlijk Rusland ligt in het voordeel qua aanvallen. Ze hebben zich toch weer herpakt. Daar waar afgelopen zomer maar steeds gekeken werd naar het tegenoffensief van de Oekraïners, maar dat kwam niet goed van de grond. De Oekraïners kwamen erachter dat de Russen zich teruggetrokken hadden achter goed verdedigbare linies. En dan moet je denken aan allemaal stroken achter elkaar met mijnenvelden, met allerlei draadhindernissen waar je met je treks, met je panzervoer voertuigen helemaal in vast kunt lopen. Tankgrachten. Dus daar ga je ook niet zomaar doorheen. Ook niet met je materieel wat je vanuit het Westen hebt gekregen. De tanks en de panzervoertuigen die geschonken zijn. En we hoorden dus ook eigenlijk afgelopen maand de commandant van het Zuidelijk Front van de Oekraïners. Dat is de generaal Oleksandr Tarnavsky. Die riep ook, die zei van ik heb op dit moment erg weinig aan de tanks en de panzervoertuigen uit het Westen. Want ik heb al mijn militairen laten uitstijgen. En we gaan nu in kleine groepjes te voet kijken of we door die verdedigingslinies heen kunnen breken. En wat je wel ziet, en wat nog wel flink gebruikt wordt, is al het artilleriemateriaal wat geschonken is door het Westen. Ja, ja. Want dat wordt maximaal ingezet. Dus de steun wordt goed gebruikt, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd denk ik, deze pad zijn we gelezen ook allemaal, Jan, over Russische nieuwe troepen die aangevoerd worden naar het front. Is dit oneindig? Kan je dit oneindig door laten gaan? Poetin heeft deze week net een decreet ondertekend dat het Russische leger met 170.000 mensen wordt uitgebreid. Dat is de civiel en dergelijke. Ja, en oneindig doorgaan. De breuk ligt al in juni. De Oekraïners hebben westers materieel gekregen. Leopard tanks bijvoorbeeld een aantal. Maar ook Bradley gevechtsvoertuigen, noem maar op. Oude Poolse tanks. Die worden op zich goed gebruikt. Maar als je met dat soort gepantserde eenheden in de voren wilt gaan, dan moet je ervoor zorgen dat je door de verdedigingslinies kunt komen, doordat die al eerder zijn plat gebombardeerd. En Oekraïne heeft geen luchtmacht. Had ook geen vliegtuigen gekregen. We kennen allemaal, maar ik kan hem hier wel laten zien, die beroemde fotomissie van die Leopard-tank die midden tussen uitgeschakelde panzervoertuigen staat. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er vooraan een tank zit met zo'n mijnruiminstallatie. Nou, daar richten de Russen zich massaal op. Dat ding werd dus kapotgeschoten. Dan moet je er omheen. Maar daar liggen de mijnen. En daar kan de Leopard ook niet over. En de Bradley ook niet. Dus ze staan er allemaal naast, stil. Uitgeschakeld. We zagen dus ook in het begin, eind juni, begin juli, toen kregen we ook berichten dat er Leopard tanks waren uitgeschakeld. Toen hebben ze geprobeerd ook om door die verdedigingslinies heen te gaan van die Russen. En dat is ook niet één linie, dat zijn allemaal stroken achter elkaar. En dat is kilometers diep, zeg maar. Dus dat breek je niet zomaar doorheen. En toen hebben ze ook wel vrij snel tot de conclusie gekomen van we moeten zuinig zijn op dat westerse materiaal. En dat moeten we niet allemaal kapot laten gaan op die verdedigingslinies. Na vier dagen trok de opperbevelhebber van het Oekraïnse leger die conclusie al. Van stop hiermee, want we zijn zo in no time door alle nieuwe materieel heen. Ja, en toen hebben ze besloten dat eigenlijk allemaal te voet te gaan doen. Ja. En dat kost veel meer tijd. En dat zal nog een hele langdurige kwestie zijn. Overigens zei Tarnavsky wel toen ze hem vroegen van hoe kijkt u tegen de winter aan? Om een vooruitblik te... Hij zei, ik ben daar niet zo heel erg... ik maak me niet zoveel zorgen daarover. Hij zei, want ik heb goed getrainde soldaten en ze hebben goede uitrusting gekregen. Dus goed schoeisel en goede uniformen. Overigens in tegenstelling tot de Russen die dat nog steeds niet hebben. Nee, wel goed getrainde soldaten, maar tegelijkertijd blijft Rusland dus 170.000 nieuwe militairen toevoegen. Dus op een gegeven moment, hoeveel mensen laat je nog sneuvelen al vanuit Oekraïne? Ja, dat is een goede vraag. Dat is aan natuurlijk aan de leiders. Op dit moment de schatting is dat Rusland 300.000 militairen heeft zitten. Dat is ongekend, vergeleken ook met andere oorlogen. Precies, in die strook land die ze bezetten. En dan even volgens de militaire inlichtingendiensten van Groot-Brittannië. Voor wat het waard is, je moet altijd een slag om de arm houden. Maar dan zijn er ongeveer 50.000 Russische militairen gesneuveld. 20.000 strijders van Wagner zijn gesneuveld. En dan zit je ook nog met zo'n 250.000 flink gewonde militairen. Dus dat zijn de verliescijfers op dit moment van Rusland alleen. Ja. Wat opvallend is dat de gewonden in deze oorlog echt heel zwaar gewonden zijn. Bijvoorbeeld van de Oekraïense gewonden is meer dan de helft volgens sommige berichten amputees. Dat wil zeggen dat ze een lichaamsdeel moeten worden geamputeerd, omdat het compleet vernietigd is. Komt ook heel veel door die mijnen. Het stikte van de mijnen. Soms drie onder elkaar. Dus als je daar met een panzervoertuig overheen gaat, gaat er niet één mijn af, maar drie. Ja. Sebastian Valkenberg publiceert al 2 jaar ook over deze thematiek natuurlijk. Tenminste, de vreselijke oorlog. Welke richting ga je dan op met waar je over schrijft? Je kan over padstelling hebben. Je kan zeggen, toch de Russen op winst. Oh ja, er was ook nog een tegenoffensief van die Oekraïners. Waar beweeg je naartoe met je gedachten? Nou ja, inderdaad, die blikken zijn het bijna mensen die Poetin kan opentrekken. Dat vind ik inderdaad ergens wel, ik heb er pas ook over geschreven, indrukwekkend. Indrukwekkend op de verkeerde manier. Hè? Maar dat zegt dus ook iets over wat een mensenleven waard is in Rusland. Kanonnenvoer. Ja, kanonnenvoer inderdaad. En volgens mij inderdaad als de soldaat komt te overlijden, dan krijgt de familie een zak groente, letterlijk een ui, een aardappel. Dat is het wel ongeveer. Dus dat maakt het denk ik ook zo moeilijk voor ons om te bevatten wat daar gaande is. Want een mensenleven hier in het rijke, het welvarende Westen, wat een enorme verworvenheid is, bedoel daarover geen misverstand, maar die is natuurlijk ontzettend groot. Wanneer hebben wij voor het laatst op die manier moeten vechten? En nogmaals, dat is een verworvenheid. Maar dat maakt dus ook volgens mij dat het lastig is voor het bredere publiek ook. Ja. Dus ik denk niet zozeer voor de militairen, de strategieën, maar voor het grote publiek om echt in te voelen, te begrijpen wat daar gaande is. Ja. Kan je daar nog wat in toevoegen? Vanuit jouw talent, zal ik maar zeggen. Publicerend, filosofisch gedacht? Nou ja, ik denk inderdaad dat het helpt om te laten zien bijvoorbeeld van waar we laat ik het zo zeggen, het is denk ik ook heel belangrijk om het conflict dus ook echt in de media te houden. Dat is naar mijn smaak te weinig gebeurd. Te berichten wat er gebeurt. Het heeft ook weinig of eigenlijk geen rol gespeeld in de verkiezingen, wat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is voor het draagvlak, waar we het in de loop van de uitzending waarschijnlijk ook wel over gaan hebben. Want die Oekraïners, die willen volgens mij wel vechten, maar zij moeten wel die rugdekking hebben vanuit het Westen, materieel. En als dat begint te kraken, ja, dan is dat moeizaam. En de ellende, nou nee, het is fantastisch dat wij hier democratie zijn. Maar daarom, ellende tussen aanhalingstekens, is natuurlijk wel dat onze politici, die moeten dat dus verkopen. Ja. Die moeten zorgen voor draagvlak. Vanuit de dictatuur is het makkelijker oorlog voeren. Han, we hebben het net over een soort oneindig aantal Russische manschappen die er lijken te zijn. Hoe zit het wat betreft munitie en wapens bij Rusland? Een beetje wisselend, moet ik eerlijk zeggen. Rusland is wel in staat geweest een deel van de economie om te zetten naar een oorlogseconomie. Maar niet dat daar nu ook tanks en panzervoertuigen met bosjes tegelijk van de lopende band afrollen. Dat moet je daar niet bij voorstellen. Wat noemen we een oorlogseconomie? Een oorlogseconomie is eigenlijk dat je een deel van jouw economische capaciteit, jouw productiecapaciteit, wat bijvoorbeeld auto's maakt of grote metalen voorwerpen, dat je die kunt omzetten en dat die ook munitie gaan produceren. En dat munitieproducenten, die er eigenlijk al zijn, ook uitbreiding van capaciteit krijgen, zodat je dus meer wapentuig en meer munitie kunt gaan produceren voor de strijdende troepen die je hebt. Nou, dat is Rusland wel in staat gebleken. En vorig jaar riepen we nog, dat gaat Rusland niet redden, maar dat hebben ze dus wel voor elkaar gekregen. Het is niet zo dat ze nou heel veel ook wat we dan noemen slimme bommen, hè, dat zijn die bommen waar een zendertje in zit, nu ook heel veel maken. Het is wel allemaal gewoon kogels en gewoon lompe granaten die ze kunnen produceren, maar ook nog niet voldoende om dat bij te kunnen houden, want ze hebben ook laatst, twee, drie maanden geleden, hebben ze de deal met Noord-Korea moeten maken om aanvulling van de munitie te krijgen. Ja. En daar zit wel een kanttekening bij, hè, want het blijkt dat de artilleriegranaten, de dikte daarvan, die Oekraïne of die Rusland heeft, die blijkt gelijk te zijn aan de dikte van de granaten die Noord-Korea heeft. Dus die passen precies in die schietbuis, in die loop. Want dat luistert heel erg nauw. Alleen bij Noord-Korea is het wel zo dat het niet heel erg betrouwbaar is. Hè. Kijk, als je in Nederland, wij hebben het kaliber, zo heet het dan, die dikte van die granaat is 155 mm. Ja, dan is die granaat ook exact 155 mm. En dat heeft in Rusland zelf ook. Maar in Noord-Korea kan het wel eens zijn dat die 151 mm is. Of 153. En dan wordt het toch wel gevaarlijk voor de troep om daarmee te schieten. Ja. En dan zie je, en waarom leg ik dit uit? Dan zie je dat het eigenlijk een noodsprong van de Russen is om toch aan die munitie te komen. Ja. Militair hoogleraar. Hou dit vast, Han. We gaan eventjes naar, je loopt allerlei dingen tegelijk deze uitzending, namelijk ook sport. We gaan even naar Enschede, Jan Vincent. Strafschop voor FC Twente na een handsbal van Siewe Horemans. We zijn een klein kwartiertje onderweg in de tweede helft bij Twente Excelsior. Het staat nog altijd 1-2. Het is alleen maar FC Twente dat aan het aanvallen is tegen die 10 man van Excelsior. Want als hij iets later heeft ingeschakeld in de eerste helft, heeft Arthur Zager een rode kaart gekregen. Dus Excelsior staat met 10 man. Nu nog wel voor, maar dat kan een paar seconden duren. En dan zou het zomaar gelijk kunnen zijn. Want Ricky van Wolfswinkel, een van de invallers aan de kant van FC Twente, heeft de bal klaargelegd om die strafschop te nemen. Het was een hensbal dus van Horemans die tot deze penalty leidde. Daar komt de aanloop van Wolfswinkel en hij schuift hem binnen. Tot opluchting en gejuich van alle fans van FC Twente. Die zien hun ploeg aanvallen. Ja, logisch natuurlijk met een man meer. En nu dus ook op gelijke hoogte komen. Het is 2-2 bij Twente Excelsior door een benutte strafschop van Ricky van Wolfswinkel. Wij hebben het over de oorlog in Oekraïne dit uur. De verkiezingen komen eraan in Rusland. Je zei al, Han, de uitslag staat waarschijnlijk al vast. Poetin heeft het gezin als het verkiezingsthema gekozen. Tegelijkertijd honderdduizenden doden, amputees, mensen die hun lichaamsdelen verliezen. Hoe staat het met de populariteit van Poetin? Dat lijkt me niet helemaal met elkaar te rijmen. Nou, er is net een onderzoek geweest van de team Navalny. Navalny zit in een strikte isoleercel, ja, maar heeft altijd nog zo nu en dan contact met zijn team, dat niet op vaste adressen zit, moeilijk te pakken is. En dat heeft gisteren een geweldige stunt uitgehaald. Dat hebben ze maandag gewerkt. Toen Poetin op verzoek van de voorzitter van het parlement van de nieuwe Volksrepubliek Donetsk dan toegaf dat hij ook mee ging doen aan de presidentsverkiezingen. He, dat hij werd geroepen, u begrijpt, dat kan hij niet ontwijken. Ja, nee, voor het land. Dat moet voor het land. Maar toen kwamen er grote billboards in Moskou, Sint-Petersburg en Novosibirsk, een belangrijke industriestad, ook technische stad. En daar stond op gelukkig nieuwjaar Rusland of gelukkig nieuw Rusland en dergelijke. En er stond ook een QR-code op die grote billboard. En als mensen dan met hun telefoon erop keken, dan gingen ze naar de website van het oppositiegroep rond Navalny. En die roept dus alle Russische burgers op die het niet eens zijn met Poetin om tenminste als een minimum burgerplicht nog 10 andere burgers op te bellen, te gaan spreken, pamfletten te geven, om op wie dan ook te gaan stemmen, behalve Poetin. Er zijn nog een aantal voor de sier tegenkandidaten die geen enkele kans maken, maar dat heeft Navalny al eerder gedaan, dit kunstje, bij regionale verkiezingen, bijvoorbeeld in het oosten van Rusland. En daar werd bijvoorbeeld de partij van Poetin in Verenigd Rusland verslagen. En kwamen er totaal andere gouverneurs en burgemeesters in steden. Dat heeft ook wel tot relletjes geleid en het oppakken van die burgemeesters en wat dan ook meer. Maar de tactiek werkt. Ja, werkt dat echt, Jan? Nou, Navalny werd ervoor vergiftigd. Hij werd, nadat die campagne was geweest, vloog hij weer naar een van die adressen waar hij daarmee bezig was. En onderweg daar naartoe bleek hij vergiftigd te zijn. Toen is dat toestel ook geland in Rusland eerst. Ja, ja. Dat was daar. Dat was tijdens zo'n campagne. Het werkt dus. Tegelijkertijd is er natuurlijk nog geen grote opstand tegen de grote. Maar wat je wel kunt doen is maar is er meer gemor? Komt er op verschillende plekken meer gevoel boven van tot hier en niet verder? Nou, ik hoor daar nog niet zoveel van. Poetin zit nog redelijk stevig in het zadel. Die kring van mensen om hem heen, die is vrij gering, maar die is toch ook wel heel loyaal aan Poetin. Maar even terugkomen op dat nieuwtje van jou, Jan. Want ik vind dat wel heel aardig. Ik had het nog niet gehoord. Kijk, de Russische maatschappij is doordrenkt van allerlei vormen van misleiding. En ik vind dit toch wel heel interessant dat men ook de eigen regering toch wel weer op deze manier om de tuin weet te leiden. Hoe kan zo'n billboard überhaupt daar komen? Nou, je hebt een misleidende tekst, hè? Gelukkig nieuwjaar Rusland. Wat is daar nou op tegen? Maar je QR-code is niet gecheckt. En toen burgers dus dat gingen doen, toen kregen de autoriteit in de gaten van, maar verdraaid, dit is Navalny en zijn club. Ja. Dit moeten we niet hebben. Dus je zag ook allerlei beelden op Telegram van gemeenteambtenaren die met ladders tegen naar die billboards aan klimmen waren om daar die grote plakkaat af te halen. Het is lachwekkend, maar het is natuurlijk niet om te lachen. Eigenlijk. Maar het geeft wel aan, er is een poging en er is een bepaalde basis om de legitimiteit van die verkiezingen. Want Poetin gaat winnen, zegt Navalny ook. Hij gaat winnen. Dat is van tevoren al keurig geregeld. Hij moet minimaal 70% halen. Zelfs 60% wordt als een nederlaag gezien. Want dan daal je, dat mag dus niet. Er wordt voor gezorgd dat hij 70% haalt. Maar al die burgers die zijn gesproken en die een ander hebben gestemd, weten dit deugt niet. Ja, geloof jij daarin, Sebastian? Ik geloof. Ik vind het fantastisch om te zien, hè? Maar sowieso omdat het mooi is als Poetin een hak wordt gezet. Ja. Ik weet alleen niet of het democratisch moment echt zo groot is. Ik denk ook niet dat verkiezingen in het huidige Rusland echt een manier zijn om te ontdekken wat de bevolking echt wil. Om een correctie op het beleid door te voeren. Ik denk in het autocratische Rusland van nu. In principe legt Poetin geen verantwoording af aan het parlement tegelijkertijd. En daar ben ik wel benieuwd naar. Ook in autocratieën moet een leider wel op de een of andere manier toch verantwoording afleggen aan de bevolking. Hoe is nooit helemaal duidelijk. Gevoelsmatig bijna. Ja, ergens moet je wel. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, wat je in, sorry dat ik je in de reden val, maar wat je in Rusland ziet in de cultuur is, en daar hebben ze een apart woord voor, franjo. En franjo wil zeggen van, ik gebruik een leugen en ik weet dat jij weet van mij dat ik dat leugen gebruik en toch accepteren we dat van elkaar. Nee. Mooi woord. En wat je dan, en daarna gekoppeld is dat in de Russische maatschappij zie je dat men behoefte heeft aan een sterke leider. En dat is men gewend. En onder de tsaren had men dat, onder de Romanovs 300 jaar, daarna 70 jaar communisme. Dus men is daar ook aan gewend. En Poetin brengt dat voor hun. En Poetin, en dat moeten we niet vergeten, toen Poetin aan de macht kwam, heeft hij ook een aantal hervormingen doorgevoerd. Hè? Een aantal, de pensioenen ingesteld, de fraude bij de politie en meer corruptie aan. Maar het is wel de vraag of dat sociale contract nog werkt, ben ik wel heel benieuwd naar. Want zeker in het begin bracht hij welvaart en vooral stabiliteit en die vrijheden, dat daar hadden mensen toch niet zo heel veel, maar in elk geval wel veiligheid. Mm-hmm. Nou, al die jaren 90 Jeltsin jaren. Maar volgens mij, dat is nu ook wel aan het afbrokkelen, de welvaart. Nou, wat je wel ziet, is dat hij nog steeds, en dat is eigenlijk al onder Jeltsin ingezet, die had een programma opgezet, omdat hij ook achterkwam dat de Russen niet meer trots waren op hun land. Hè. En toen heeft hij een heel programma, Ruski Mir heet dat, de Russische wereld. En dat rust heel sterk op het orthodoxe geloof, want dat is de bindende factor. Maar daar kan ook de boodschap verkondigd worden. De boodschap zoals de Russische autoriteiten dat willen. En dat zet Poetin heel sterk in. En het tweede is natuurlijk dat je ook heel erg de Russische geschiedenis daarvoor gebruikt. En dat weet hij ook in te zetten. Hè? En hij komt telkens malen met voorbeelden van Katharina de Grote, met Peter de Grote, maar ook Stalin. Hè? Dat zijn voor hem de grote leiders. Die zet hij ook heel sterk neer. En dat wil hij ook overnemen. Zodat ook de Russische bevolking in hem gelooft. En dat het een soort Vladimir de Grote is, waar die nu de scepters waard in Rusland. En dat boezemt ook wel ontzag in. Je moet het denk ik ook koppelen aan de manier waarop de Russen hun informatie krijgen. Want wij hebben hier vrijelijke beschikking. Hè? Je gaat het internet op en je kunt van alles vinden. Dat is daar toch minder. Ja. En sinds de oorlog is het ook losgekoppeld van de westerse internet. Ja. En nee, natuurlijk, staatstelevisie zal niet eerlijk zijn. En dan moet je ook nog eens een keer voorstellen, met name in die arme streken, op Siberië, Boeiatië, daar heeft lang niet iedereen een telefoon. Daar heeft ook lang niet iedereen een televisie. En er wordt s'avonds in primetime nieuwszender, wordt met de buurtgemeenschap wordt er gekeken naar de staatszender. En zo krijg jij je informatie. En daar ga je ook in geloven, als dat de enige informatie is die tot jou komt. We gaan het zo hebben over de steun die afbrokkelt of af lijkt te brokkelen. In het buitenland. Aan Oekraïne, vanuit het Westen. Kijk even naar Ismail. Zijn we al klaar om het nieuws te doen? Want dan gaan we dat gewoon eerst doen. NPO Radio 1. Iets voor 9:30. Nieuws met Ismail. In Frankrijk zijn 6 tieners veroordeeld tot korte voorwaardelijke celstraffen voor hun rol bij de onthoofding van een leraar door een moslim-extremist. Samuel Paty werd in 2020 vermoord nadat hij in een les Mohammed-cartoons had laten zien tijdens een debat over de vrijheid van meningsuiting. Een speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting brengt vanaf maandag een officieel bezoek aan Nederland. Hij komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken. Of hij ook naar Ter Apel gaat, is onbekend. De vluchtelingenorganisatie van de VN noemt de situatie in het overvolle aanmeldcentrum daar ronduit zorgwekkend. Bij een salmonella-uitbraak in de VS en Canada zijn tot nu toe 8 mensen overleden. Honderden mensen zijn besmet geraakt. Veel mensen zeiden dat ze voorgesneden stukjes meloen hadden gegeten uit plastic bakjes. En een zeilboot met vluchtelingen die vorige week op de Noordzee werd onderschept, was waarschijnlijk vertrokken vanuit Den Oever. Het schip werd zaterdag voor de kust van Noord-Holland ontdekt. Er bleken 10 vluchtelingen mee te varen uit Albanië en Vietnam. 2 Nederlanders zijn aangehouden. Langs de lijn en omsteken. praten met Jan van Bentem, handbouwmeester, en Sebastian Valkenburg over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En we gaan het zo hebben over de afbrokkelende steun aan Oekraïne. Tenminste, zo lijkt het. Eerst naar het handbal. Richard van der Made, twee vingers in de neus naar die kwartfinale. Ja, zo kun je het inderdaad wel stellen. 24-10 is de tussenstand na 8 minuten in de tweede helft. Oranje swingt bij vlagen. Ook weer in deze wedstrijd wordt heel veel doorgewisseld door de bondscoach Per Johansson. En af en toe als je de speelsters van Oranje ziet dartelen over de vloer in Frederikshavn, dan is het net een speeltuin waar ze zich in wanen. Heel veel vrijheid krijgen ze. Ze proberen natuurlijk ook uit de duels te blijven, want Oekraïne is wel een fysieke ploeg. Oekraïne dat natuurlijk heel trots is om voor hun land te mogen uitkomen. Even weg uit het oorlogsgebied. Even wat afleiding. Ik heb een kort interviewtje gelezen met Prokopiak, een van de speelsters die dat toch wel heel duidelijk ook benadrukte. Dat het ook een zeer duidelijke vorm van afleiding is. Dat ze eventjes weg zijn en op dit WK kunnen spelen. Voor het eerst in 14 jaar is Oekraïne terug op een WK-handbal. Een grote rol van betekenis spelen ze niet. Ze zijn nog puntloos. In tegenstelling tot Nederland dat ook deze wedstrijd weer gaat winnen. En dan is het 5 op een rij. En nog niet helemaal officieel zeker kwartfinales. Maar neemt u van mij aan, dat gaat wel gebeuren. Nederland bij de laatste 8 onderweg op dit WK. Oekraïne heeft het moeilijk om steun rond te krijgen voor de voortzetting van de oorlog tegen Rusland. President Zelensky maakt overuren om in Amerika en Europa de handen op elkaar te krijgen voor nieuwe miljarden en ook wapens. Maar juist bij deze twee trouwe bondgenoten ligt dat ineens moeilijk. In de Verenigde Staten stemde de Senaat deze week voor een nieuw miljardenpakket en president Biden waarschuwde de volksvertegenwoordigers van tevoren. Make no mistake. Today's vote is going to be long remembered. And history is going to judge harshly those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win. Say it again, we can't let Putin win. We can't let Putin win. Maar de Republikeinen beslisten anders en stemden tegen, blokkeerden het pakket. Jan, over wat voor pakket hebben we het? Het is eigenlijk een heel groot pakket bij elkaar van meer dan 100 miljard dollar. Dat houdt steun aan Israël in. Nou, daar zijn een aantal democraten tegen, maar het overgrote meerderheid voor. Het houdt steun aan Oekraïne in. Daar is een grote meerderheid van de Republikeinen op zich ook wel voor. Maar ze willen dat koppelen aan het derde onderdeel van dat pakket. Versterking van de grens in het zuiden. De grens met Mexico. Daar willen de Republikeinen het liefst een enorm grenshek van oost naar west. Zodat er niemand meer doorkomt. En dat moet eerst worden goedgekeurd. Zo niet, dan geen steun voor Oekraïne. Die twee zitten aan elkaar vast. Het is een pure chantage. Ja. Denk jij dat het afstel is, Sebastian, naar deze stemming? Dat het niet meer gaat gebeuren? Weet ik niet, lastig. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit ook zoiets waar je uiteindelijk wel weer een geitenpaadje voor vindt. Maar het gaat vooral, denk ik, om de uitstraling natuurlijk die het heeft. Wat het pakketdenken, laten we dan zomaar noemen, hè? Ja. Dat zie je natuurlijk ook in Europa. Dus dat het voorwaardelijk wordt gemaakt. We stemmen wel in met het pakket als dit of dit of dat. Ja. In Europa is natuurlijk de steun even wankel en wiebelig. Misschien nog wel onzekerder, afhankelijk wat volgende week Orbán gaat doen. Ja, en dat maakt Poetin natuurlijk allemaal mee. En ik denk wel dat die vertraging, dus zelfs al is het geen afstel, maar uitstel, dan leidt het tot vertraging. En dat is wel in het voordeel van Poetin. En als je het beschouwend naar kijkt, logische stappen, dit? Dus eerst heb je natuurlijk een periode van onvoorwaardelijke steun en alles wat nodig is. En dan komt er een volgende stap. Is dat logisch of zeg je nee? Dat is wel specifiek voor deze strijd. Je zou het bijna psychologisch misschien kunnen duiden. Die initiële verontwaardiging van 24 februari 2021. Toen we allemaal boos waren dat gebeurde daar aan onze oostgrens. Ja, die is wel voorbij. Het wordt iets van de lange adem. Het wordt zelfs al een tikkeltje uitzichtloos. Het woord padstelling viel al. Ja, en dan wordt het ingewikkeld inderdaad. Dus in dat opzicht is het denk ik niet verrassend of verbazingwekkend. Tegelijkertijd wel iets om mee te dealen. Want dit is denk ik wel het moment. Nou, daar zal mijn buurman meer over kunnen zeggen. Maar misschien niet het moment om de oorlog te winnen. Je kunt er nu wel verliezen. Ja, is dat zo, Han? Ja, dat kan. Als toch, dit zijn maatregelen, dat gaat ook ten koste van de motivatie van de soldaten. Hoewel ik de indruk heb dat de gemiddelde Oekraïense militair nog steeds erg verbeterd, erg taai is, grote incasseringsvermogen heeft en hier wel mee om weet te gaan. Ja, maar als die hoort of leest van er komt geen steun uit Amerika zolang ze dat hek niet met Mexico hebben gemaakt, wat doet dat dan met de moraal van een soldaat, joh? Ja, goed. We moeten ook kijken, want we hebben het over, Jan noemde al het bedrag van meer dan 100 miljard dollar wat daarvoor vrijgemaakt wordt. Er zou alleen al aan wapens voor 50 miljard naar Oekraïne toe gaan. Alleen het probleem is wel op dit moment, kijk, je kunt heel veel geld ter beschikking stellen, maar geld wint geen oorlog. Geld moet voor de strijdende partijen omgezet worden in wapens en munitie. En dat moet er dan wel zijn. Is dat er? Ja, dat is dus het probleem. En dat is ook het probleem waar de admiraal Rob Bauer al langer op hamert. Hè? Want die is tegenwoordig de Nederlandse admiraal die vroeger de commandant der strijdkracht was en tegenwoordig de voorzitter is van het Militair Comité van de NAVO. Die zegt van we hebben het zo straks gehad over de oorlogseconomie van Rusland, maar we zien dat niet in het Westen. Amerika doet dat niet en Europa doet dat ook niet. En ja, dat is lastig, want in Rusland is dat makkelijker te handelen voor de leider, want die kan dat opdragen. En dat is een veel autocratischer land, dus dan wordt dat ook uitgevoerd. Wij zijn meer een democratie. En ik kan me wel voorstellen dat er ondernemers zijn die zeggen van ik ga dat risico niet aan. Dat betekent voor mij investeringen en ik weet niet of ik dat terug kan verdienen. Dus Bauer hamert erop dat er ook een verantwoordelijkheid voor westerse overheden ligt om dat te gaan garanderen voor ondernemers die dan dat risico aan willen. Stroomvergang eigenlijk. Ja, maar dat is oorlogvoeren. Ja, blijkbaar ja. Ik heb eerder gesproken met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, ook over deze dingen. Die zei van, moeten we er zo over gaan nadenken of Nederlandse pensioenfondsen niet weer gaan investeren in wapenfabrieken? Nou, dit is nogal een steen in de vijver gooien. Dat was een behoorlijke uitspraak. Maar hij zegt, was dat on the record? Mag je dit zeggen? Was dat on the record, die quote van hem? Dat was on the record, de quote van hem. Stond, heeft ook in de krant gestaan. Bauer zegt hetzelfde. Bauer zegt hetzelfde daarover. Ja. En, kan je er dan voor zorgen dat dat dan weer alleen maar wapens zijn die naar Oekraïne gaan? Ja, dat zal lastiger worden natuurlijk. Ja, dat wil je dan wel graag. Daar zou je een aantal voorwaarden aan kunnen stellen. Maar dat is iets meer op het vlak van juristen. Dat is niet zozeer mijn vak. En ook in het vlak van de praktijk. En die is in Europa en de Verenigde Staten heel anders. De Verenigde Staten heeft een groot wapenarsenaal. Daar hebben ze ontzettend veel aan Oekraïne gegeven. Stinger-raketten bijvoorbeeld. Die dingen zijn al 18 jaar niet meer geproduceerd. Dus als je dat zelf ook wilt houden, moet je nu gaan produceren. Wat er gebeurt is dat die Amerikanen geven hun wapens aan de Oekraïne. En dat geld waar we het over hebben gaat naar Amerikaanse wapenfabrieken. 96% zeggen sommige bronnen. In ieder geval 90% gaat naar Amerika zelf. Voor nieuwe wapens, voor Amerika. Ja. Want zij krijgen het nieuwe spul. Dat bestaande spul gaat naar Oekraïne. Europa ligt het veel anders. We hebben veel oud spul aan de Oekraïne gegeven. Denk aan voormalige Sovjet-tanks die de Polen nog hadden. Wij hadden nog wat F-16's aan de kant van de weg staan die in de nominatie stonden de schred erin te gaan. Die zijn opgelapt en die gaan de Oekraïne toe. De jongste F-16 die wij hebben dateert uit 1992. Dus dat ding is ook al 31 jaar. En de Leopards die ze krijgen, die variëren in leeftijd ook van zo'n 30 tot bijna 50 jaar oud. Ja. Nou, dat is dus een heel andere. En we hebben geen wapenindustrie. Ik heb nog nooit zoveel over wapens en over gedetailleerde munitie gehoord als in het afgelopen half uur. Genoeg over Amerika. Heel eventjes naar hoe de Europese Unie hiermee omgaat. Volgende week is er een EU-top waar ook besloten wordt over tientallen miljarden steun. Wat gaat er allemaal besproken worden daar? Waar liggen de pijnpunten? Nou, volgens mij liggen daar wat betreft Oekraïne twee punten op tafel. Dat is het lidmaatschap en toetreding tot de EU. Daar is onder andere Orbán geen groot voorstander van. En volgens mij wordt hij ook ondersteund door de Slovaakse hoofd die daar ook tegen is. En ze voelen zich wellicht ook gesterkt door de verkiezingsuitslag in Nederland. En, want daar zijn nu partijen die toch anti-Europees zijn. Dus dat is één punt. Andere punt is dat daar ook een financieel pakket op tafel ligt van ook circa 50 miljard. En wordt die zomaar lekker afgehamerd? Nee, daar waar Orbán vaker zegt ik ben het er niet mee eens. Ja. Maar zichzelf dan een onderhandelingspositie verschaft. En dan toch iets daar uitsleept voor hemzelf. En uiteindelijk overstag gaat. Is de verwachting dat Orbán er nu moeilijker over gaat doen. En hij kan, Sebastian, met een veto te niet doen. Hè, dit hele voorstel, toch? Ja. Iedereen moet ja stemmen. Hè? Ja. Ja. Wat gaat dat worden? Ben je daar pessimistisch over? Nou ja, ik kwam de term tegen, want dit is op zichzelf natuurlijk een trucje wat Orbán wel vaker uithaalt. Zich een beetje breed maken, blazen. Financiële support krijgen, zoveel mogelijk voor Hongarije. Er komen toch wel een aantal miljarden los voor Hongarije. Nou ja, dat via een dealtje loopt dat toch met een sisser af. Ik kwam tegen dat hij nu meer in de winning mood is. Ik denk wel een treffende term inderdaad. Dus dat is een reden waarom hij nu waarschijnlijk minder snel zal buigen. Maar hoezo is hij de winning mood? Inderdaad, omdat hij niet meer per se alleen staat in dat standpunt. Of omdat hij inderdaad in Fico, Slowakije, een medestander vindt. Wat er in Nederland gebeurt, dat is natuurlijk ook iets wat heel goed past bij zijn standpunt. Hij was natuurlijk een van de eerste die Wilders feliciteerde. Ook al is Wilders overigens niet hij is niet pro-Poetin, laat ik het zo zeggen. Hij zegt alleen. Maar het staat wel in zijn verkiezingsprogramma dat de steun aan Oekraïne. We moeten eerst onze eigen voorraden op orde brengen. Gewist geschrapt. Voordat we inderdaad steun gaan geven aan Oekraïne. Is dat een beetje een raar standpunt is? Want de geschiedenis wacht niet tot het uitkomt. Maar hij is minder pro-Poetin dan Orbán, laat ik het zo zeggen. Is dat in gevoel een beetje hetzelfde level als eerst het hek met Mexico en dan steun? Kan je dat op hetzelfde gevoelslevel scharen of niet? Dan eerst voor onszelf de boel op orde en dan steun? Is dat of koppel ik nou dingen aan elkaar die echt niet aan elkaar gaan? Ik vind hem niet heel enthousiast reageren op jouw voorstel. Enthousiasme hoef ik ook niet in de oorlog. Ik kijk nog even na. Ik denk inderdaad laat ik het zo zeggen. Ik kan ergens de gedachtegang van Wilders ook wel meer meemaken. Natuurlijk is het goed om het land zelf niet onverdedigbaar achter te laten. Maar wat ik daarnet al zei, kun je daarop wachten? Nee, dit is een oorlog die heeft zich aangediend, speelt nu. Dus het heeft iets academisch, iets theoretisch op die manier. Mohan, ik ga heel eventjes onderbreken, want er komt nieuws uit Enschede, Jan Vincent. Ja, gejuich in de grolsvesten, want daar is dan de lang verwachte 3-2 voorsprong voor SC Twente. Want ja, dat kon gewoon niet uitblijven met al die druk op het doel van Excelsior. Het is het tweede doelpunt van Ricky van Wolfswinkel van vanavond. Eerste was hij, benutte hij een penalty. En nu kopt hij raak op aangeven van Manfred Ugalde. Ja, ze hebben heel lang stand gehouden, Excelsior. Die 10 van Excelsior tegen de 11 van FC Twente. Maar uiteindelijk moeten ze zich toch overgeven. Want Twente leidt met 3-2 door een doelpunt van Wolfswinkel. Tot tevredenheid van de brigadegeneraal hier ook trouwens. Zeker, ja. Ik ben 100% tukker, dus dat is mijn club. Ja, je zat al met je handjes omhoog hier, dus gaat goed. Goed, we hadden het over de steun aan Oekraïne. De EU-top volgende week. Orbán die daar waarschijnlijk heel moeilijk gaat doen. Je had het over de winning mood, Sebastian. Dus hij ziet Fico aan zijn zijde, Slowakije. Hij ziet de verkiezingsuitslag in Nederland, waar Wilders dus de grootste is geworden. Gaat dat een horde worden die te nemen is, Jan, volgende week? Die steun, denk je? Of wordt het echt een winning mood van een hele lastige rechts? Al zie je wel een bepaalde beweging in Europa richting matiger verzet tegen die steun, terwijl je in Amerika juist een soort radicalisering ziet bij de Republikeinen, met name in het Huis van Afgevaardigden. Dat kun je een beetje vergelijken met onze Tweede Kamer. Mm-hmm. Daar krijg je het gewoon niet door. Dus dat. In Amerika is het probleem groter dan Europa, want Europa heeft nog een escape. Namelijk? Dat iedere lidstaat afzonderlijk steun aan Oekraïne toezegt. Ja. Die truc is vorig jaar ook uitgehaald. Mm-hmm. Om Orbán te overtuigen. Dan doen we maar mee. Met elkaar anders allemaal gewoon de afspraak. Jij gaat dit geven, jij gaat dit geven, jij gaat dit geven. En Orbán die bel je gewoon niet op. Bondskanselier Scholz heeft al gezegd, wij gaan de hulp verdubbelen. Maar waarom zouden we dan nog die top houden? Omdat je eenheid wilt uitstralen. En dat is, kijk, bijvoorbeeld toen Biden die toespraak deed van jongens, dit is absolute waanzin. Dat was acuut voorpagina nieuws in Rusland. Zij volgen dit op de voet. Maar ik volg ieder stukje. Volgens mij wil Macron ook nog eerst vooraf aan de top met Orbán gaan praten. Om te kijken of hij hem toch in de richting kan krijgen. Macron wil net als Sarkozy bij de oorlog toen met de Georgië heeft gedaan. Een soort grootste bemiddelaar zijn die alles bij elkaar kan krijgen. En hoe zit onze Zelensky hier nu in? Want die lobbyt wat hij lobbyen kan natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment houdt dat toch ook op? Hij is gestopt met dat lobbyen. Hij zou, uit mijn hoofd gezegd, donderdag een gesprek hebben met de Senaat via videoverbinding. Op het laatste moment heeft hij afgezegd, omdat hij kennelijk zag aankomen, ze gaan tegenstemmen. En daar zou hij enorm mee afgaan. Wat ook heel opmerkelijk is deze week, is de switch in het taalgebruik in de oorlog van, de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Je zag dat zondag al bij Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, in een interview met de Duitse zender ARD, die waarschuwde dat we ons moeten voorbereiden op slecht nieuws uit Oekraïne. Nou, dat is van een NAVO-secretaris-generaal best wel een stevige. En wat is dan slecht nieuws? Wat bedoelt hij dan? Dat Oekraïne niet het tegenoffensief niet kan doorzetten. Aha. De tweede stap was Zelensky zelf. Die heeft in november, was de bevelhebber van het Oekraïense leger, had het over, ja, het tegenoffensief is vastgelopen, er is geen sprake meer van. Toen heeft hij die dus berispt, als het ware. Hij heeft zich daar tegen verzet. Deze week heeft hij besluit genomen dat Oekraïne vooral verdedigingslinies moet bouwen. Weg is het woord offensief. Daarna kwam uiteindelijk de adviseur en de chef-staf van het kabinet van Zelensky, dus van zijn presidentiële kantoor, Andrei Yermak. En die zegt, als dit zo doorgaat, gaan we verliezen. Han, gaat Oekraïne de oorlog verliezen? Ja, dat durf ik niet te voorspellen. Dat weet ik niet. Ze teren heel erg op de hulp vanuit het Westen. Dat is heel essentieel. Zeker ook de munitievoorraden die men nodig heeft. Ja, als dat langzamerhand afbrokkelt, en dat horen we dus nu. Hè, we zijn nog niet zeker of er nu weer steun komt vanuit de EU of de steun komt vanuit de Verenigde Staten. Ja, voorlopig kunnen ze die verdediging nog wel eventjes voeren, maar op een gegeven moment raken de voorraden op. En dan is maar de vraag van, heeft men voldoende omstand te houden? Ik vermoed van niet. Hand dwars door elkaar gaat het. We hebben goed nieuws voor je weer. Jan-Vincent. Vanuit Enschede. Ja, 4-2 is het geworden door een afstandsschot van Younes Taha. Een van die aanvallende invallers aan de kant van Twente. Nou, ja, hij schiet van heel ver, maar Stijn van Gassel die kijkt ernaar en die doet helemaal niks. Die ziet die bal voorbij vliegen in het doel en het wordt 4-2 voor FC Twente. Dit is binnen, kat in het bakkie voor Twente. 2-0 kwamen ze achter binnen een kwartier. Maar die rode kaart voor Arthur Zageren, verdediger van Excelsior, die heeft de wedstrijd helemaal omgedraaid. En Twente die gaat hier winnen en weer aansluiting vinden bij Feyenoord en blijft bovenin meedraaien in de Eredivisie. 4-2 is de voorsprong voor Twente tegen Excelsior. Sebastian, misschien een beetje een rare vraag, maar volgend jaar zijn er verkiezingen in Oekraïne, ook daar. Gaan die dan gewoon door in tijden van oorlog? Nou ja, dat is dus ook frappant om te merken dat een paar weken terug dat Zelensky ook zei van, nou, misschien dat we dat in het voorjaar ook maar niet moeten doen. Wat ik ergens wel begrijp, want democratie is ergens heel irritant in tijden van oorlog. Tegelijkertijd maakt hij zichzelf op die manier ook wel kwetsbaar voor zijn critici. Ja. Want we hadden het net ook al dat het inderdaad het gemor begint aan te zwellen. Komt niet alleen maar van zijn zijn generaals, zijn militaire adviseurs, maar ik geloof dat de burgemeester van Kiev, die zegt ook, Zelensky begint autocratische trekjes te vertonen. Een president die zegt, nou, verkiezingen misschien dus maar dan, even niet. Ja. Nee, dus nou ja, aan ik de begrijp andere de verleiding, kant, maar geef er niet aan toe. Aan de andere kant, je moet denken aan de praktische uitvoering van die verkiezingen. Hoe ga je ze in vredesnaam organiseren in een land wat heel veel vluchtelingen heeft? Kun je dan nog wel een representatief beeld krijgen van hoe de mensen denken over wie er in de regering moeten zitten? Maar zijn er ook, wat is het speelveld daar dan, als het om verkiezingen gaat? Jan? Ja, is op dit moment volstrekt onduidelijk, omdat er toch wel eenheid is over de oorlog tegen Rusland, of de verdediging tegen Rusland, hè, want het is niet Oekraïne dat oorlog voerde, maar Rusland. Maar je ziet in Oekraïne eenzelfde soort psychologisch effect ontstaan als in Moskou. Ik had het over die verandering in taal. Ja. Wat 1-2 weken geleden nog gesproken van, zouden we niet onderhandelingen moeten zien op te starten? Ook Frankrijk dringt er vaak op aan, Turkije heeft het er vaak over. Maar met dit soort taal denkt Poetin daar niet aan. Die voelt zich heel erg gesterkt om zijn poot stijf te houden, gewoon door te gaan. Als de andere kant wat afzwakt in bewoordingen, zijn alleen maar signalen voor Poetin. Ik ga winnen. Ik ga hiermee door. Het kan misschien nog een jaartje duren, maar dit gaan ze opgeven. Dat heeft hij overigens altijd al gezegd. Mm-hmm. Het Westen heeft niet zo'n lange adem als wij hebben. Wij kunnen dit volhouden. Aan de andere kant, als je dit zo gaat bespreken en ook in debatten in Oekraïne voor verkiezingen zou gaan bespreken, van wat is de situatie? Han zei al, die Oekraïnse soldaten willen wel heel hard doorvechten, maar er zijn er inmiddels ook 20.000 het land uitgevlucht om onder de diensten uit te komen. Dus maar je ook heel veel Russen zijn gevlucht. Ja, heel maar zijn veel. Maar zouden er dan in zo'n debat ook stemmen zijn die zeggen, nou, laten we die Donbas opgeven? Noem maar wat, dat is een belangrijke regio. Die stemmen regio. Zijn er wel, maar je moet je wel realiseren dat als je bijvoorbeeld de Donbas en ook Lugansk opgeeft, mm-hmm. en misschien ook richting Zaporizhia, dat je dan een bevroren conflict van bij elkaar 1400 kilometer dwars door Oekraïne hebt lopen. Dat gaat op enige termijn weer ontbranden. Dat is ook de ervaring van die oorlog die al sinds 2014 er woedde. Ja. Toch ook misschien een lichtpuntje voor Oekraïne. Hè, want we hebben het erover gehad, als ze in de verdediging komen en defensief moeten voeren, dan kan het zomaar zo zijn, als dat heel lang nog gaat duren, dat ze dat niet kunnen volhouden. Uh-huh. Aan de andere kant zien we ook, hè, ondanks de goede verdedigingsopstellingen van de Russen. Kijk, de Russen, vorig jaar hebben we het er al over gehad, slecht leiderschap. Niet echt gemotiveerde soldaten die daar zitten. Dat is in een jaar tijd niet veranderd. En dat betekent een cultuuromslag wat je niet zomaar even in je organisatie binnen een jaar kan uitvoeren. Mm-hmm. Het kan zomaar zijn dat de Russen nu door die goede verdedigingslinies daar toch wel enige kracht aan ontlenen om stand te houden. Maar het kan zijn, want ze zijn nog steeds ten zuidoosten van Zaporizhia. Daar zijn de Oekraïners proberen door te stoten door die verdedigingslinies. En het kan zijn dat je op een gegeven moment die balans uit die hele verdediging haalt. En dan gaan ook krachten als toch niet goed gemotiveerd de soldaten slecht leiderschap gaan meespelen. En dan ontneem je heel snel de wil om verder te vechten, die ook zo belangrijk is in dit taaie gevecht aan beide zijden. En dan kan het zomaar zijn dat je toch een hele grote bres slaat in die verdediging. Maar pleit jij nu voor doorgaan zoals we nu... Ik zelf niet, want elke dag dat je een dag minder oorlog kunt voeren is een dag gewonnen, vind ik zelf. Zo moet je het zien. Maar ik probeer te beredeneren vanuit Oekraïne. En ik zie ook nog steeds geen drang aan beide zijden om te zeggen, laten we gaan onderhandelen. Er zijn nog mogelijkheden, er zijn nog kansen. Ze zien nog steeds, en als je kansen ziet op het slagveld, maakt het dat je nog niet naar die onderhandelingstafel wil. Want dat wordt een proces van geven en nemen. En je wilt zo sterk mogelijk aan die onderhandelingstafel zitten. Je zei aan het begin van dit uur, Sebastian, de aandacht in de media is ook een beetje weg voor dit conflict. Komt natuurlijk ook dat er een conflict is op een ander front, namelijk Israël, Hamas. Banale vraag, maar heeft Poetin daar iets aan, dat conflict daar nu gaande is? Dat denk ik wel. Ja, zeker. Gaza bedoel je? Ja, nee, dat trekt bijna alle aandacht. Het begint weer iets af te nemen. Maar wekenlang is Oekraïne natuurlijk uit het nieuws geweest. Is ook te zien wat dat gedaan heeft voor Poetin? Of kan je dat zo concreet nooit bekijken? Vind ik lastig. Ik denk vooral ook dat het zich doet gelden op de langere termijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat vooral de Amerikanen zeggen van, ja, wij gaan ons meer richten op dat Midden-Oosten. Ja. We kunnen niet, twee... misschien wel 2,5 oorlog. Wat de Chinezen in de Zuid-Chinese Zee moeten we ook in de gaten houden. Tegelijk druk, voeren. Het is de Europese oostgrens. Dus Europa, dat toch meer in die rol worden geduwd van eigen broek ophouden. Dus waar Europa nu spreekt over of ze dan misschien wel of niet over de brug kunnen komen met 50 miljard. De discussie zou eigenlijk een andere moeten zijn, inderdaad. Van niet. Hebben we dan tijdelijk weer even wat tijdwinst geboekt. Maar wat is de rol die wij moeten pakken in die veranderende wereldorde, waarin Amerika dus eigenlijk inderdaad veel meer Europa naar voren schuift? Die 50 miljard is pleisters plakken, maar je moet een langere termijn visie hebben over. Je ziet in het Midden-Oosten al bijvoorbeeld dat het conflict rond de Gaza breder wordt. Je hebt vorige week of anderhalf week geleden 9 uur lang gevecht gehad tussen de Amerikaanse geleide wapendestroyer en Houthi-rebellen. Die kruisraketten en drones op Israël afvuurden. Ze hebben in de 1914 uit de lucht geschoten. En een stuk of 5 kruisraketten. Dus dat soort zaken speelt ook. Er zijn meer van dat soort aanvallen geweest. Ze hebben hier ook het nieuws niet gehaald. Maar die zijn er wel. Maar is het kortom dan, kortere bocht geredeneerd, dat Europa meer aan zet is als het gaat om Rusland en Oekraïne? Moet. Dat moet wel. Maar waar moet dat uit blijken dan? Waar moeten we dat in terug gaan zien? Nou, we kijken misschien net iets te veel naar Brussel alleen. Want Brussel is uiteindelijk de verzameling van de Europese lidstaten en de wil die zij individueel hebben om dit te steunen. Mm-hmm. Je zou ook kunnen gaan kijken van wat is de kern van de lidstaten die Oekraïne wil blijven steunen. En kunnen bijvoorbeeld met de Britten daarop samenwerken, want die hebben heel erg het voortouw getrokken. Je ziet dat Duitsland het meer is gaan doen. Kun je die drive versterken? Met welke landen kan Duitsland daarin samenwerken? Dat zou voor Oekraïne ook heel belangrijk zijn. Hoeveel risico willen wij nemen? Willen we inderdaad al onze F-16's weggeven? Of willen we er nog wat houden voor onszelf als een soort reserve? Omdat die F-35 ook nog niet helemaal operationeel is. Hoe ver wil je gaan? En er gebeuren achter de schermen al heel veel dingen die wij niet weten. Ik kwam erachter in de Russische pers achter dat de Nederlandse marine een belangrijke rol speelde in een grote oefening in de Baltische Zee. Vlak voor de kust van Rusland. Zijn we redelijk stil over. Maar ook daar... Sowieso zijn we natuurlijk al een beetje voorzichtig met dingen overnemen uit de Russische pers. Ja, nou, dan ga je doorzoeken. Dan vind je bij NEFCOM van de NAVO inderdaad foto's van dat fregat. Uit mijn hoofd gezegd de Tromp. Dat is een schip wat in staat is om met Amerikaanse systemen samen te werken en zelfs ballistische raketten uit de lucht te halen. Uit het heelal bijna. Ja. Dus een van de betere wapensystemen die we op zee hebben. Dit was de oorlog in Oekraïne. Nederlandse handbaldames spelen op dit moment tegen Oekraïne. Want sport, dat verbroedert ook wel weer. Richard, hoe staat het daarvoor? Ja, Nederland speelt nog een paar seconden tegen Oekraïne op dit WK in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het is nu klaar en daar gaan de handen ook omhoog. Allemaal blije gezichten. Nederland dat opnieuw eindigt in de 40 doelpunten. De laatste van Lois Abbing door de benen van de keepster van Oekraïne. Zij maakt er 8 in totaal. 40 doelpunten van Nederland, 21 voor Oekraïne. En Oranje blijft dus ongeslagen en gaat op weg naar de groepswinst. Het is nog niet helemaal officieel, zoals ik al eerder zei, het bereiken van de kwartfinales. Maar Nederland is daar nu wel heel erg dichtbij. Jan-Vincent van Zuiden, Excelsior had een droomstart aan het begin van de avond in Enschede tegen Twente. Kreeg toen een rode kaart. En hoe eindigde het toen vervolgens? Ja, uiteindelijk staan ze met lege handen, want ze verliezen met 4-2. Het is uiteindelijk voor Twente een feestelijke avond geworden. Ze hebben zelfs 2 mannen van de wedstrijd uitgeroepen. Ricky van Wolfswinkel met 2 goals en Younes Taha, de man met het mooie afstandsschot. Zij zijn de mannen van de wedstrijd. Twente vecht zich terug na een 2-0 achterstand, geholpen door die rode kaart. En wint uiteindelijk in eigen huis met 4-2 van Excelsior. Top 3 in de Eredivisie maakt dus geen fout. Die conclusie kunnen we al trekken. Nu PSV en Feyenoord gisteren ook hebben gewonnen. En FC Twente dat nu ook doet. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Nieuwsforum, handbouwmeester Jan van Bentem en Sebastian Valkenberg over de oorlog in Oekraïne die gaande is. Zometeen zijn we er nog een uur met onder andere reacties, denk ik, uit Enschede. We gaan even horen hoe het schaatsen is bevallen bij de hoofdrolspelers daar. Blikken vooruit op de Eredivisiewedstrijden die de rest van het weekend nog gespeeld gaan worden. Kortom, reden genoeg om nog eventjes een uurtje te blijven luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo na het nieuws van 10 uur. En

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. 9:55. Welkom terug bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Olympisch kampioen Irene Schout is teleurgesteld over haar optreden op de 3 kilometer bij de Wereldbeker schaatsen. Zo hebben we haar verhaal. En we gaan het hebben over de verkiezing van de slechtste slogan van Nederland. We kijken ook even vooruit naar het resterende programma in de Eredivisie. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. 2 gouden medailles voor Nederland bij de EK kortebaan zwemmen in Roemenië. Tess Schouten pakte goud op de 200 meter schoolslag en Kira Toussaint won goud op de 50 meter rugslag. Dit ziet er goed uit. Toussaint met een prima onderwaterfase naar dat keerpunt. En nu volhouden, ja hoor. De hat-trick is hier voor Kira Toussaint. Derde titel op rij en wat een vreugde. De Nederlandse handbalsters hebben op het WK met 40-21 gewonnen van Oekraïne. Dat betekent dat Nederland een grote stap zet naar de kwartfinale. En zondag speelt het om groepswinst de laatste groepswedstrijd tegen Spanje. Individuele Russische en Belarussische sporters mogen volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs. Sporters die zich plaatsen zullen dan wel onder een neutrale vlag deelnemen. In de Eredivisie heeft FC Twente met 4-2 gewonnen van Excelsior. Twente boog een vroege 2-0 achterstand om na een rode kaart voor Excelsior. Straks hoor je de reacties. En de Verenigde Staten en Mexico hebben zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Nederland, Duitsland en België stelden zich eerder al kandidaat, net als trouwens Brazilië. Tennisser Botik van de Zandschulp doet in februari mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Eerder liet ook Tellem Griekspoor al weten mee te doen aan het toernooi. Bij de 2e wereldbekerwedstrijd van het jaar in het Franse La Plagne is skeletonster Kimberly Bos als 3e geëindigd. Bos ging aan kop naar de 1e run, maar maakte een paar kleine foutjes in de slotmeters van de 2e run. Toch is ze wel tevreden. Los van dat ene foutje, echt 2 hele goede runs neergezet. Veel constanter in de lijn van de training, echt goed door heb getrokken. Wat ik in China gewoon echt niet voor elkaar kreeg. Dus ja, heel blij met de progressie en we hebben nog heel wat wedstrijden te gaan. Schaatster Irene Schouten stelde bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów teleur op de 3000 meter. De Olympisch kampioen eindigde als 3e en was ruim een seconde langzamer dan de Noorse winnaar Ragne Wiklund. En na afloop was Schouten dan ook duidelijk niet tevreden over haar race. Ja, echt dramatisch slecht. Hoe kan dat? Ik raakte echt niks. Bij de opening had ik een misser, bij de 1e ronde een misser. Dan ga je twijfelen van, is er wat mis met mijn schaats? En dan ga je om de race een beetje voelen. En dan komen rondetijden uit die je met trainingen totaal niet rijdt. En dan weet je dat je met een hele slechte rit bezig bent. Ja, dan valt het wel mee. Dus is het dan lastiger om mentaal eroverheen te zetten dat die rondetijden tegenvallen? Nou, als ik de uitslag zie en een seconde van Wiklund met zo'n race, dan valt het mij uiteindelijk heel erg mee. Dan denk ik, nou, dan is het niet heel slecht. Ik heb ook alles op conditie gereden en niet op techniek. Dus het kan wel. Waarom veel niet? Ja, dat ging niet. Dat ging niet. En, dus ik weet wel dat het fysiek en ja, dat allemaal in orde is. Alleen ik moet het technisch beter onder controle krijgen. Nou, vorige week in Noorwegen dacht je het lek is boven, 6,50 in de B-groep. Ja. Is ja, het lekker, en, is het lekker met 17 lopen? Gisteren en vanochtend met trainen ging ook hartstikke goed. Alleen eigenlijk vanaf nu met de opening liep het al niet. Dus dat was gewoon echt een hele slechte rit. Ja, je coaches zijn er ook niet bij. Je dat Anema is er niet bij. Arjen Splonius is er niet bij. Komt het daardoor? Nee hoor, nee. Je moet het zelf moet ik het kunnen. En ik kan het ook alleen. En we hebben Daan Breusma en Henk Kospers bij ons. Ik heb het gewoon volledig aan mezelf te danken. Ik reed gewoon technisch heel slecht. En alles op mijn motor. En dan moet ik nog blij zijn dat ik nog maar een seconde van Wiklund af zit. Maar dit moet wel anders, ja. Ja, we hebben het al vaker over gehad. Japan overgeslagen. De eerste wereldbeker. Was dat nou wel zo handig? Want je zit nu ook weer in het begin. En nou, ik denk dat het wel handig is. Want als je kijkt... Er zijn heel veel zieken om ons heen. Elke World Cup weer. Ik denk dat de ISU het reizen best wel onderschat. We rijden natuurlijk op het ijs. Heb je met kou te maken op je longen. Busreizen, vliegreizen. Zitten allemaal bij elkaar. Dus een ziekte is al snel te pakken. En ik zie om ons heen... dat er steeds meer zieken komen. Dus ik denk dat het verstandig is als je een keer een World Cup overslaat. Dat was Irene Schouten. Gaan wij van langs de lijn eens even naar de omstreken. Want we gaan het hebben over de slechtste slogan. Dit is alweer de 12e editie. En dan heb ik het echt over Nederlands slechtste sloganverkiezing. Opgericht door journalist Tefke van Dijk. En universitair docent communicatie, informatiewetenschappen Christine Liebrecht. Het begon klein met wat vrienden die elkaar slogans doorstuurden. Maar is een beetje, zou je zeggen, uit de hand gelopen. We hebben contact met Christine Liebrecht, de medeoprichter. Christine, goedenavond. Goedenavond. Nou, gelijk maar eens even erin komen. Vorige winnaars waren, hou je vast, maak van je kruis geen punt, kom naar het kruispunt. Of onze vis smaakt als een tongzoen van een zeemeermin. Ja, wat maakt een slechte slogan nou een hele goede slogan eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja, we merken vooral dat het een kwestie van smaak is. Want sommigen kunnen heel erg lachen om deze slogans en anderen vinden hem tenenkrommend slecht. En welke van die twee die ik net noemde vind je eigenlijk de beste? Maak van je kruis geen punt, kom naar het kruispunt. Of onze vis smaakt als een tongzoen van de zeemeermin. Welke vind jij nou de beste? Ik moet zeggen, die tweede is misschien toch een beetje lang. En die eerste dekt wel mooi de lading, omdat het van een bekkenfysiotherapeut gaat. Dat ook nog. Oh, sorry. Welke vind jij de beste? Ik? Ja. Nou ja, dan inderdaad. Maak van je kruis geen punt, kom naar het kruispunt. Ja, nee, maar vooral met deze achtergrondinformatie, ja. Dat was heel fijn. Hoe komen jullie aan al die slogans, Christine? Verzamelen die zelf? Sinds 12 jaar hebben wij een website, slechteslogans.nl. En mensen die een slogan tegenkomen in het wild, die mogen daar een foto van maken en naar ons opsturen. Dus zo hebben we inmiddels al meer dan 2500 slogans verzameld. Oh, dat vind ik best veel inderdaad. Hoe is deze verkiezing precies ontstaan? Nou, het begon dus eigenlijk inderdaad met dat we onderling af en toe slogans uitruilden. Van, goh, deze kwam ik tegen, die was ook al zo gek of raar of slecht. En inmiddels hadden we op een gegeven moment in een jaar best wel wat verzameld. En toen wilden we eigenlijk weten van, ja, welke vinden mensen hiervan nu eigenlijk de slechtste? Als we naar de lijst van nu gaan, want er is een soort shortlist samengesteld. Kan je een paar voorbeelden geven van slogans die geselecteerd zijn dit keer? Ja, dus onze jury van 10 personen heeft deze lijst samengesteld op basis van wat we dit jaar hebben binnengekregen. En eentje die in deze tijd van het jaar goed past, is die van drankdozijn.nl. Met de leus, we whisky you a sherry Christmas. Wauw. Ik ben er kapot van. Ja, en hoe lang is die lijst eigenlijk? Nou, we hebben 10 genomineerden. En eentje van een hele andere hoek bijvoorbeeld is van... Geen reclame. Een metaalbewerkingsbedrijf. En die hebben op hun busje staan... vreselijk goed werk, verdraaid leuke collega's. Omdat ze frezen en draaien. Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik begreep hem niet in één keer, dus dat is ook niet echt handig. Dan moet je bedrijf dan. Soms moet je dus ook het bedrijf kennen of de instantie. Wil je hem slecht vinden, zeg maar, of niet? Ja, of soms moet je hem ook geschreven zien, omdat er soms van die woordspelingen in zitten die echt beter naar voren komen als je het ook kan lezen natuurlijk. Ik heb nog een andere voor jullie. Ja. Eentje die denk ik wel meer tot de verbeelding spreekt, van een dierencrematorium. En die hebben als slogan: voor een warm afscheid van uw geliefde huisdier. Ja, dat vind ik wel. Ja, dit kan ik waarderen. Welke is jouw lievelingsgezien? Als in welke heb jij bestempeld als de allerslechtste? Nou ja, de jury die maakt deze selectie. De jury? Daar zit je niet in? Nee. Wij verzamelen alleen. En we hebben 10 andere mensen die voor ons deze selectie mogen maken. Wat zijn het voor mensen? Wat zijn de selectiecriteria voor de jury? Ze hebben allemaal een achtergrond in taal of communicatie of marketing. Of in ieder geval een grote interesse daarin. Ze zijn verspreid door heel Nederland. Ja, en inmiddels hebben we dus ook een wachtlijst van mensen die zichzelf dus komen aanmelden dat ze ook graag in de jury willen. Dus ja, ook daarin merken we gewoon dat er grote populariteit is voor dit soort dingen. Ja, maar jij bent universitair docent communicatie, informatiewetenschappen. Is dit nou, als je dan op die lijst staat en stel je wint, is dat dan juist goede reclame voor je bedrijf of is het slechte reclame? Nou, wat we merken, ook op basis van de afgelopen 12 jaar natuurlijk, is dat de genomineerden best wel heel veel aandacht krijgen. En in het algemeen ook ontzettend positieve aandacht. Mensen vinden het leuk, vinden het grappig. Sturen deze genomineerden nog allemaal berichtjes of komen zelfs langs om ze te feliciteren met de nominatie. Dus in die zin is het volgens mij vooral positieve aandacht. Oké, want ze zijn ook altijd blij dat ze genoemd worden en zo met naam en toenaam. Nou ja, een enkeling die is natuurlijk in het begin even een beetje van wat betekent dit. Want het woord slecht roept natuurlijk niet echt een positieve associatie op als het gaat om een slechte sloganverkiezing. Mm-hmm. Ze draaien al snel bij als ze dus merken wat voor reacties ze krijgen. En sommigen zijn vanaf het begin super enthousiast en heel trots eigenlijk dat ze dus zijn genomineerd. Is er een prijs voor de slechtste slogan van het jaar? En nou ja, naast de dubieuze eer krijgen ze ook een Delsblauw tegeltje waar dan ook de slogan op staat afgedrukt. En wanneer is de uitslag van de slechtste van 2023? Mensen kunnen via de website sloganverkiezing.nl stemmen tot woensdag. En dan op donderdagochtend maken we de winnaar bekend. Spannend. Dankjewel. Christine Liebrecht, medeoprichter van Nederlands slechtste sloganverkiezing. Geweldig. Elke, die woorden al eigenlijk. Ja. Goed, op natuurijs kunnen we nog geen marathon schaatsen, maar gelukkig hebben we daar natuurlijk ijshallen voor. De Marathon Cup is sinds oktober in volle gang en daarin is Harm Visser behoorlijk op dreef. 6 wedstrijden zijn er geweest. Visser won er 4. Ja, als je dit me van tevoren had verteld, dan had ik gelijk een krabbeltje eronder gezet. En dan valt het 4 keer, valt het goed. En ook 4 keer voor mij dan ook. Want ik bedoel, we gaan niet de wedstrijd in met Harmen, jij moet het maar doen en de rest is een ondersteuning. In principe hebben we een tactiek waarin iedereen tot het beste tot recht komt. Mocht het wel tot een sprint komen of mocht ik in een kopgroep zitten met iemand waar ik de grootste kans maak om de sprint te winnen. Ja, dan is het aan mij. En dat is nu 4 keer gebeurd al. Ja, als je dan 4 keer afmaakt. Ja, dat is wel is voor mij wel bijzonder. En hij werkt er hard voor. 3 keer per week komt Harm Visser met zijn schaatsen onder zijn arm naar Tialf om daar met zijn ploeg Jumbo-Visma meters te maken op het ijs. Ja, zo het ijs hebben we op. Met 2 stopbordjes in zijn hand staat ploegleider Peter de Vries langs de kant en meet hij de rondetijden van zijn ploeg. Valt er nog niet mee. Is iets langzamer dan dat we gewend zijn. We hebben nu eigenlijk in het koudere weer hier in Nederland toch onze langere duurtraining gedaan. Daar word je over het algemeen op pure snelheid even ietsjes minder van. En wat is je dan nu voor nodig om ze weer op dat tempo te krijgen? Puur dit vandaag weer pakken. Dus we gaan hierna nog 3 blokjes van 6 ronden doen. Waar wat meer snelheid in zit. En dus je hebt nu die training van vandaag nodig om daar weer doorheen te komen. 35! Opletten hoor, dan mis ik de klok. Het ijs gaat gedweld worden en dus maken de schaatsers plaats. De training zit erop en Harm Visser, die is best tevreden. Voelt zeker allemaal goed, ja. Eigenlijk vanaf het begin. Ja. Oké. Dat is altijd fijn. Nee, ik liep wel een beetje buiten adem, dus ga lekker even schaatsen uit doen en praten we daarna verder. We zijn nu gewoon helemaal klaar. De training is nu in principe afgelopen. We gaan nu vaak nog met z'n allen even een koffie drinken, een chocomeltje. Ja, chocomel, typisch. Hoort erbij inderdaad, hoort bij schaatsen. Ja, onder het genot van wat chocomel dus, want dat hoort, praten we over hoe Harm Visser door het vertrek van Bart Holwerf naar voren werd geschoven als kopman van Jumbo-Visma. Ja, was het in één keer van, dan moet jij het maar doen dan. En dat is in een team, heeft dat best wel even tijd nodig om het balans te vinden. En op een gegeven moment hebben we dat balans gevonden. Op een gegeven moment moest wel even met de vuist op tafel geslagen worden. Van ja, weet je, je moet het wel wat anders doen dan dat we het nu doen. Want er werd niet gewonnen. En nou ja, als je bij Jumbo schaadt, dan wordt er verwacht dat je wel wint. Maar op een gegeven moment dan valt dat. En dan valt het één keer en dan valt het twee keer en drie keer. En dan blijft het maar doorgaan. En dat was heel mooi. Maar ja, waar zit het dan in? Ja, ik denk wel de dynamiek van de ploeg, de balans was even verstoord. Er moest iets nieuws ontstaan. En, Door het vertrek van door het vertrek toe van Bart, inderdaad. En uiteindelijk is het gelukkig goed afgelopen. Maar dat leek in de eerste instantie, het eerste deel van het seizoen, leek dat er niet echt naar. Nee, want dat was vorig jaar dus. Eerste helft pakten jullie vrijwel niks. En daarna begonnen de zegens toch wel binnen te druppelen. En zeker met dit seizoen is dat verschil onwijs groot. Waar lag dat omslagpunt in? En wat was jouw rol daarin als kopman? Ik denk dat het gewoon heel erg, heel mooi organisch proces is geweest door de jaren heen. En ik denk dat ik daar als mijn persoonlijkheid en hun persoonlijkheden hebben daar heel goed in gepast. Dus ik wil niet zeggen van ik heb die rol in het team. Maar het is alleen wel, je merkt wel als je kopman, ik weet niet of het kopman, je noemt het de kopman. Het moet een beetje moet een naam hebben. Maar je merkt wel, als jij wat zegt, dan wordt er wel goed naar geluisterd vanuit de ploegleiding en vanuit de jongens. Je bent eigenlijk gewoon een soort aanvoerder. Ja, een soort van wel. Maar dat is wel een beetje inderdaad, als je de aanvoerder bent en je zegt iets, dan wordt er wel ietsjes meer meegedaan natuurlijk. Ja. En je bent nog vrij jong eigenlijk, ook binnen de marathonsport, 23 jaar. Wat ligt er nog in het verschiet voor je? Want je bent zo aan het stijgen. Ja, het gaat supergoed. Alleen er zijn nog heel veel doelen die gehaald kunnen worden. Zoals het NK Marathon vind ik ontzettend belangrijk. Die zou ik heel graag willen winnen. Die is op 1 januari. Er zijn nog heel veel grote wedstrijden. Eigenlijk de echt grote wedstrijden heb ik nog niet gewonnen. De NK's, de ONK's, de alternatieven nog. En ligt dat in de lijn der verwachtingen op korte termijn? Durf je dat te zeggen? Ze allemaal winnen, dat wordt heel lastig. Maar ik hoop wel op 1 januari het NK. Die zou ik heel graag willen winnen. Daar heb ik wel echt mijn pijlen op gericht. Maar ook bijvoorbeeld nog een doel naast een marathon schaatsen. De NK Mast, dat zou ik heel graag willen winnen. En dat zijn twee doelen binnen twee dagen. Dat zou wel heel mooi zijn om een van die twee te pakken. Ja, dat zou toch inderdaad mooi zijn. Er staan nog wat wedstrijden in de Marathon Cup op het programma. Morgen mag Visser met zijn ploeg alweer het ijs op, namelijk in Deventer. U hoorde overigens een reportage van Sarah Westphal. Skeletonster Kimberly Bos heeft zich bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen naar de derde plek gesleept. In het Franse La Plagne was ze een fractie langzamer dan de uiteindelijke winnares, Tabitha Stoeker. En na afloop keek ze dan ook enigszins kritisch naar haar optreden, vertelt ze in gesprek met Paul Sanders. Ja, ik denk dat ik had kunnen winnen als ik het nog net iets beter had gedaan. Maar spannende wedstrijd. Veel van geleerd nu al. Ik heb gewoon zelf laten gaan in 16 vandaag. En dat weet ik. Dus ik denk meer voor de volgende keer. En voor de mensen die dat niet kennen, waar heb je het laten liggen in 16? Dat is bocht 16? Ja, dat is bocht 16. Dus ik heb iets te veel gestuurd. En toen ging ik later de volgende bocht in. En toen zat ik heel hard tegen de kant. Ja, dan rem je gewoon veel te hard af. Helaas. Maar nogmaals, je staat hier toch met een heel ander gevoel. Veel optimistischer gevoel, denk ik. Ja, omdat ik gewoon los van dat ene foutje echt twee hele goede runs heb neergezet. Veel constanter de lijn van de training echt goed door heb getrokken. Wat ik in China gewoon echt niet voor elkaar kreeg. Dus heel blij met de progressie. En we hebben nog heel wat wedstrijden te gaan. La Plagne is natuurlijk een lange baan. Is dat in jouw voordeel? Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt voor mij. Ik heb een goede start, ik kan goed sturen. Dus ik zou overal uit de voeten moeten kunnen. Ja. Maar wel mijn eerste wedstrijd hier, dus dat was wel leuk. Ja. We zijn weer op Europese bodem. Is dat eigenlijk prettig? Dat je gewoon een soort van thuis bent? Nou, ik vind het vooral prettig dat ik niet in een hotel zit en dat ik gewoon zelf mijn eten kan bepalen. En gewoon lekker mijn eigen ding kan doen en op de bank kan zitten, tv kan kijken als ik daar zin in heb. En niet opgesloten zit op mijn hotelkamer. Ja, hoe belangrijk is dat voor een atleet om dat fijner thuisgevoel te hebben? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Persoonlijk vind ik het gewoon heel fijn als ik me op mijn gemak voel en lekker mijn ding kan doen. En dat maakt gewoon heel veel verschil hoe je naar zo'n wedstrijd toeleeft. Met name dat wij een dag moeten wachten voordat we kunnen sleeën. Maakt dat je dan gewoon wat relaxter bent en minder energie verspilt. Ja. We kijken even vooruit naar Innsbruck. Dat is de volgende stop op deze wereldbekertoernooi. Wat zijn je verwachtingen? Ja, hetzelfde als hier, dat ik gewoon weer mee kan doen met de top. Eigenlijk zou dat overal moeten kunnen, dus wordt het leuk seizoen. Ja, eigenlijk is Peking gewoon even een Klein foutje, hè? Gaan we niet vergeten vanaf nu. Ja, als ik 8 zo'n slecht resultaat vind, dan gaat het best goed, toch? Dan gaat het best goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Bos gebruikt deze wereldbekerwedstrijden als voorbereiding op het WK van aanstaande februari. En die worden dan in Winterberg afgewerkt. FC Twente heeft in eigen huis dus met 4-2 gewonnen van Excelsior. Kon u volgen via deze zender. Jan Vincent van Zuiden zat daar. De Tukkers kwamen al vroeg met 2-0 achter. Na een rode kaart voor Excelsior stelde Twente orde op zaken. Ja, Jan Vincent van Zuiden sprak na afloop met de Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Wat dacht jij na een kwartiertje spelen? Dat wordt een leuke avond. We hadden het onder controle, waren effectief met de eerste twee kansen. Twente had heel veel moeite, zat heel slecht in de wedstrijd, schoot de bal uit. Dus ja, dat zag er heel goed uit. Het perfecte scenario ontvouwde ze zich voor jullie? Ja, precies wat we wilden. Laag, 5-4-1. Diepte maken, met name in de rug van Preupen, daar de diepte maken. Ja, dat deden we geweldig. Gelijk zie je de kwaliteit van Troy. Maakt gelijk een goede goal. Nou, een goede cornerbal, het Twente scoort. Ja, dan zit je lekker in de wedstrijd. Ja, en dan komt dat moment, rode kaart, dat verandert alles. Dat verandert alles. Dan staat de rest op zijn kop. En dan hebben ze enorm veel kwaliteit op de bank, wat ze kunnen brengen. Ja, dan is het helaas niet meer te houden. We hebben alles aan gedaan, maar dan is het niet meer te houden. Was je het eigenlijk eens met de rode kaart, met de beslissing? Nee, ik heb er geen verstand van in die zin van dit soort... Ja, ik was verrast. Ik had niet het idee dat hij hem zou aankomen. De impact, hij zal hem wel raken. Ja, het zal wel. Ja, want hij was heel resoluut, de scheidsrechter. Ja, misschien heeft hij het hartstikke goed gezien. Dat zijn altijd moeilijke momenten, volgens mij. Ik heb het gevoel, als hij hem niet geeft, dat voor hem ook niet geeft. Maar dat is mijn... Maar ik heb daar niet expertise voor, dus dat laat ik aan andere mensen. Je verandert het ook niet? Je hebt ermee te dealen. Wat doe je dan? Hoe pas je je aan? Nou ja, we konden niet zoveel, omdat we ook niet zoveel mensen op de bank hadden die iets in konden vullen. Dus we hebben linksback gebracht, dat wel. Dus we moeten Lamproe helaas eraf. Dus we zijn 5-3-1 gaan spelen. Ja, dan hopen dat je het tegenhoudt. En dat was redelijk. Alleen ja, dan valt hij net voor rust. En tweede helft, dat ik zeg, nou, breng eens voor Wolfswinkel of Flap. Univar, ja, weet ik het allemaal. Ja, dat is een andere categorie natuurlijk. En dan nog hebben we alles aan gedaan. Ja, dan kreeg je nog zo'n pingel tegen. En wat gele kaarten, dus uiteindelijk is het een frustrerende avond. Ja, want uiteindelijk valt alles valt weg. Hè? Na zo'n prachtig openingskwartier ineens ben je alles kwijt. Ja, dat klopt. Maar het geeft wel weer aan dat we tegen elke ploeg uit de voeten kunnen. Ook Twente uit. Hadden we hier zomaar kunnen winnen. Ik zeg niet dat het gebeurd had na 0-2. Maar ze waren dusdanig kwijt dat het wel gekund had met onze kwaliteiten. Dus dat geeft wel heel veel vertrouwen. Ja, de manier waarop je verliest is dan wel zuur. Hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Girl. I'll sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown Funk was dat. Mark Ronson en Bruno Mars. NPO Radio 1. 1 minuut voor 10:30. Ismael de Bruin. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 landen, leden van de VN-veiligheidsraad, stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. In Frankrijk zijn 6 tieners veroordeeld tot korte voorwaardelijke celstraffen voor hun rol bij de onthoofding van een leraar door een moslim-extremist. Samuel Paty werd in 2020 vermoord nadat hij in een les Mohammed-cartoons had laten zien tijdens een debat over de vrijheid van meningsuiting. Bij een salmonella-uitbraak in de VS en Canada zijn tenminste 8 mensen overleden. Honderden zijn besmet geraakt. Veel mensen zeiden dat ze voorgesneden stukjes meloen hadden gegeten uit plastic bakjes. In beide landen zijn grote terugroepacties gestart. En 2 Nederlandse mannen zijn aangehouden voor mensensmokkel. Op een zeilboot bij IJmuiden, waar ze aan boord waren, vond de kustwacht zaterdag 10 vluchtelingen uit Albanië en Vietnam. Zij zijn overgedragen aan de marechaussee. De lijn en omsteken. De Nederlandse handbalsters hebben een grote stap gezet richting de kwartfinales van het WK. Oranje versloeg vanavond Oekraïne met 40-21. En wij gaan erover praten met de speelster van de wedstrijd, mogen wij zeggen, vinden we, Lois Abbing. Goedenavond, Lois. Goedenavond. Vind je dat zelf ook, dat je de speelster was van de wedstrijd? Het scheelt dat ik zo'n bordje kreeg met Player of the Match. dus dan kan ik wel zeggen ja. Ja, dan kan je er niet meer onderuit, hè? Ja, precies. Nee. Gefeliciteerd ook met het, mogen we toch wel zeggen, die plek in de kwartfinale. Hè? Ja, kijk, achter je zeggen ze het ook. Ja, ik denk dat inderdaad, tenzij we volgens mij met 17 doelpunten verschil verliezen van Spanje, dan kan het misschien nog tricky worden, maar... Nee, in principe zijn we een heel goed eind op weg. Alleen we willen natuurlijk gewoon heel graag die laatste wedstrijd tegen Spanje ook nog winnen. Ja, en wat wij meekregen via Richard van der Made, commentator Richard van der Made, waren jullie scherp, gedreven? Was dat ook hoe het voelde in de wedstrijd zelf? Ja, ik denk dat we begonnen niet heel erg scherp in dat opzicht, dat we een aantal kansen misten en... Oekraïne hebben toch nog aardig in die wedstrijd laten komen. Maar ja, daarna denk ik dat we heel snel wel wegliepen. En het klassenverschil was daarin denk ik al meteen wel te zien. Maar ja, het was geen makkelijke start wat dat betreft. Maar ik ben heel erg trots op het team dat we weer een wedstrijd gewoon heel overtuigend hebben gewonnen. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel voor de rest van het toernooi. Ja, je bent zelf een tijdje tussenuit geweest, hè? Moeder geworden. Gefeliciteerd daarmee alsnog. Hoe is het dan weer om in het veld te staan? En gaat dat dan weer als van oud, zeg maar? Ja, ik denk dat het... Natuurlijk kost het zeker wel wat tijd. Maar ik ben wel... Ik maak het heel bewust mee, denk ik. En ik geniet echt volop van het feit dat ik er weer bij ben. En ja, vorig jaar zat ik inderdaad natuurlijk vanaf huis te kijken. En dat is dan toch wel gek. Maar dat, daar had ik helemaal geen moeite mee. Omdat ik iets heel moois thuis op de bank had liggen. Ja. Maar ja, ik ben heel blij dat ik gewoon weer onderdeel ben van dit team. En dat ik het nu ja, inderdaad misschien wel bewuster nog meemaken dan ooit. En ik denk dat we gewoon een heel goed gevoel hebben dat het van buitenaf ook te zien is. Maar ja, dat is echt heel mooi als sporter. Ja, met jou gaat het goed, met het team gaat het ook goed. Jullie maken een uitstekende indruk eigenlijk het hele toernooi al. Toch nog even dan vooruitkijkend. Noorwegen kan in de kwartfinale de tegenstander worden. Jij speelt in dat land, kent ongetwijfeld veel speelsters van die selectie. Heeft de bondscoach al bij je geïnformeerd? Ja, nee, we hebben wel inderdaad al een tijdje geleden zeiden we al van ja, het wordt waarschijnlijk inderdaad of Noorwegen of Frankrijk. Dus ik denk zeker dat ik in ieder geval wat speelsters heel goed ken van de Noorse ploeg. En kijk, ja, het is natuurlijk misschien niet een ideaal scenario om een kwartfinale in Noorwegen tegen Noorwegen te spelen. Maar als we dat wel zo mogen zijn, dan heb ik er wel ook vertrouwen in. En dan gaan we er alles aan doen om te winnen. Maar het is nog even de vraag inderdaad of het Frankrijk waarschijnlijk of Noorwegen gaat worden. Ja, zondag eerst nog de laatste groepswedstrijd tegen Spanje. Herhaling van de WK-finale in 2019. Toen wonnen jullie goud. Brengt dat dan nu nog een beetje extra spanning of een ander soort gevoel met zich mee? Ja, ik denk wel. Ik denk misschien niet eens zozeer van die wedstrijd. Want Spanje, die ploeg is best wel ook wel wat gewijzigd. Maar ja, vorig jaar was natuurlijk ook wel een beetje een zure wedstrijd op het EK. Maar uiteindelijk een punt, geloof ik, werd laten liggen. Dus ik merk wel dat het in de groep heel erg leeft. Dat we gewoon die wedstrijd heel graag willen winnen. En niet alleen daarom, maar ook gewoon dat je dit goede gevoel wil vasthouden richting een kwartfinale. Dus we gaan er alles aan doen om van Spanje te winnen. Ja, voor het toernooi zeiden jullie dat het weer goed voelde, dat jullie lekker voelden, dat het geloof er was. Telt er dan ook maar één kleur dit WK? Ja, uiteindelijk zou het natuurlijk heel mooi zijn en dromen we daar allemaal zeker wel van. En hebben we dat ook wel bewust uitgesproken naar elkaar, dat we daar gewoon voor willen gaan. Maar we weten ook dat het wel natuurlijk inderdaad, we hebben echt een loodzware opgave in de kwartfinale. Maar daarom was het voor ons gewoon heel belangrijk dat we nu inderdaad in die flow komen. Dat we dat goede gevoel hebben. En ja, door het inderdaad uit te spreken gaat het gewoon heel erg leven. En dat merk je. En dat is volgens mij inderdaad vanuit Nederland goed te zien. Maar dat merken we ook zeker heel erg binnen het team. Dat is mooi. Het gevoel is nog steeds goed. Dus de oranje handbalsters hebben een missie op weg naar goud op het WK. Lois Abbing, dank je wel en succes. Dank je wel. FC Twente boekte vanavond dus een zwaar bevochten overwinning op Excelsior. Het boog een 2-0 achterstand om tot 4-2 overwinning. Hoorde net de trainer van Excelsior. Nu de beurt aan FC Twente trainer Jozef Oosting. Die was allesbehalve tevreden. Natuurlijk over die openingsfase van zijn ploeg. Ik vond dat we heel slecht starten aan de wedstrijd. En dit is niet de wedstrijd, of tenminste zoals we willen starten. Dat het onze laatste wedstrijd voor het, in ieder geval voor de kerst is. Je laatste thuiswedstrijd? Ja, dan onze laatste thuiswedstrijd. Dus ik vond dat we niet goed starten. Dus ik was verbaasd. Ja, want ik denk dat heel veel mensen verbaasd waren. Want na een kwartier 0-2, Twente Excelsior, ik denk dat weinig mensen daar rekening mee hadden gehouden. Nee, dat klopt. En dan heb ik zeggen, we waren helemaal niet goed aan de bal. En op het moment dat we leiden ook onze eigen kansen in. En uiteindelijk ze verzilverden die kansen ook, hè, omdat we die zelf inleiden. Ja, en dan heb ik zeggen, het was niet goed. En ik denk wel dat het breekpunt in de wedstrijd wel is, dat de rode kaart. Ja, want vanaf dat moment verandert alles. Ja, nee, dat klopt. Ze krijgen een rode kaart. Dus uiteindelijk dan zie je dus dat we een set kunnen doen met wat aanvallers erop. Dat was sowieso ook al gebeurd als we met 11 man zouden blijven staan. En vlak voor rust maak je natuurlijk de 1-2. Dat is wel de aansluitingstreffer. En dan konden we na rust konden we nog verder aandraaien en konden we nog een tegenzet doen. En dan zie je dat je heel veel kansen bij elkaar speelt en uiteindelijk dat we daar ook aan scoren. Hoe luxe is het dat je dus Van Wolfswinkel, Flap, Taha allemaal kan brengen? Nee, zeker. Zeker. Maar dat wisten we vooraf ook al. Hè. We hebben al mijn wissels kunnen in de basis spelen. Dus wat dat betreft weten we dat de concurrentie groot is en hoog. En uiteindelijk dan is het prettig dat je die gasten kunt wisselen. En uiteindelijk laten ze het dan ook zien en dat is mooi. En het duurt het uiteindelijk nog lang voordat jullie uiteindelijk op voorsprong komen? Ja, dat duurde lang. En uiteindelijk, ik denk dat ook op een goed moment dat het 2-2 komt en met de panel. En uiteindelijk, dan is het wachten op de 3-2. En dat duurde best wel lang. Maar uiteindelijk valt die wel, omdat op een gegeven moment was de druk zo hoog. En we hebben iedere keer als we de bal hadden, hadden we kansen en mogelijkheden. Ja, als je die krijgt, dan gaat er bij ons wel één in. Met welk gevoel sta je hier nu dan? Bebaal je nog extra van dat eerste kwartier of ben je gewoon toch blij? Nou ja, ik ben natuurlijk blij voor mijn jongens. Want uiteindelijk, ja, ook voor mezelf. En echt voor het team. Van, we werken zo knetterhard met elkaar. En ik denk dat we op de goede weg zijn. Alleen, dit is natuurlijk ook voor onze les. Dat je gewoon, we moeten alert zijn. We moeten alles geven. Dan, als we dat doen, dan kunnen we iedereen verslaan. En je ziet toch, als het een beetje wat... we doen het even, wel even. Dat we het tegen iedere team het lastig krijgen. Dus, maar goed, nogmaals, ik ben blij met hetgeen van dat je er 2-0 achter staat en dat je die nog weet om te turnen naar 4-2 winst. En dan gaat, dan ben ik hier wel blij mee, laat ik zo zeggen. Zij FC Twente-trainer Jozef Oosting dus in gesprek met Jan Vincent van Zuiden. Gaan we een niveautje lager. In speelronde 18 van de keukenkampioendivisie stond de tweede periodetitel vanavond op het spel. Als Willem II wist te winnen op bezoek bij ADO Den Haag, dan zou de tweede periodetitel voor de Tilburgers zijn. Dus voor ons afgereisd naar Den Haag is verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Hebben we een Brabants feestje in Den Haag? Nee, het is geen Brabants feestje geworden. En daar zag het ook een hele lange tijd niet naar uit dat dat überhaupt ging gebeuren. Want het was ADO Den Haag dat na een half uur op voorsprong kwam. En die voorsprong heel lang behield tot de 5e minuut van de blessuretijd in de tweede helft. Ja, toen sloeg Willem II alsnog toe. Dat zette veel druk en dat werd dan beloond uiteindelijk met een doelpunt. Maar 1-1 was niet genoeg. Ze werden afhankelijk van andere wedstrijden. Bijvoorbeeld van NAC Breda. Dat moest dan punten laten liggen. Wilden ze die titel nog gaan pakken? Nou, dat gebeurde niet, want NAC won met 2-0 van Top Os. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat is geen drama, hè, want Willem II staat nog altijd eerste op de ranglijst. En er is nog een ronde te gaan, een speelronde voor die tweede periodetitel. Dus het is nog altijd mogelijk. Je kan ook zeggen die periodetitel is voor de koploper eigenlijk een bonus. Nou ja, ik was wel benieuwd. Hoe ziet trainer Peter Maas dat eigenlijk? Ja, je moet het over een heel seizoen bekijken. Hè? Dus, we hebben een heel mooi parcours en dan komen die bonussen. Dus in dat opzicht is dat natuurlijk heel interessant. Maar we hebben vandaag de punt gepakt. En dat geeft toch weer een enorme boost dat wij dat eigenlijk op basis van de tweede helft verdienen. En dat we dat dan nog krijgen. Dus hier kunnen we weer mee verder. Ja. Wat is er gebeurd met Willem II? Want begin van het seizoen was uitermate moeizaam. Hè? Reinier Rommelbond is toen ontslagen, toen met u gekomen. Wat heeft u gedaan met die ploeg? Goh, in de eerste plaats heeft dit team zichzelf ontwikkeld in die periode. Dus, en de resultaten zijn er denk ik niet onbelangrijk in. Maar we hebben geknokt naar een identiteit. En we hebben de grondvesten neergezet in balverlies. En van daaruit zijn we beginnen te groeien en te werken. En dat lukt aardig. En als je ziet vandaag dat wij toch nog op mentaliteit... dat wij nog een punt meepakken naar Tilburg... Dan zeg je, ja, het zit wel oké. Ja, want ja, het zag er lang naar uit dat de ADO... de overwinning zou grijpen, maar de druk werd langzaamaan opgevoerd. En dan in de allerlaatste minuten, hè, dan valt die treffer alsnog. Dat is dan gewoon de beloning van toch het blijven gaan? Ja, en ik denk dat we het al laten zien hebben in de voorafgaande wedstrijden. Dat wij ook met een achterstand, dat wij nog weerbaar zijn. En dat wij ook nog kunnen terugkomen. Dus ja, dit is een heel goed punt. Ook al zijn we denk ik verwend op basis van de resultaten in de laatste 10-11 wedstrijden. Maar ik ben zeker zo content met dit punt als al het voorafgaande. Ik zag een coach die de hele tijd heel erg aan het meeleven was langs de lijn. Maar bij die gelijkmaker... Ja, absoluut. En daar doe je het ook voor. Hè? Dus ik ben iemand, ik ga graag mee in de strijd. En ik probeer mijn team te sturen, te duwen. En het enthousiasme erin te krijgen. En ik denk dat wij nog dat doelpunt scoren op enthousiasme. En daar ben ik als coach heel content mee. En kunnen we met dit gegeven weer al naar de toekomst toe. En laten we weer al zien dat we tot minuut 95, 98 moeten blijven knokken. Dat we altijd kunnen scoren. Bij de tegenstander ADO scoorde Amir Absalem, de openingstreffer. Jij sprak hem. Ja, inderdaad. Ja, het was wel opmerkelijk natuurlijk. Want als je bij ADO kijkt, dan hou je altijd rekening met die Haagse paling. Hè? Henk Veerman, de man die eigenlijk altijd scoort. Maar dit keer was het inderdaad Absalem. Notabene een verdediger die tot scoren kwam. Hij tikte hem attent binnen. Was de matchwinner, zo leek het, tot die laatste minuut van de wedstrijd. En het was voor hem toch ook wel bijzonder. Want het was zijn eerste treffer in Haagse dienst. Nou, daar was hij uitermate tevreden mee. Ja, dat was wel een bijzonder moment inderdaad. Ik had vandaag al het gevoel dat ik misschien zou kunnen scoren. Ik weet niet waarom. Okay. En de jongen die naast me zit in de kleedkamer, Sascha, die zei ook al van... Ja, ik heb het gevoel dat je vandaag gaat scoren of assist. En dan gebeurt het ook. Voor jou als verdediger notabene. Ja, klopt. Nu speelden we wel met 5 verdedigers natuurlijk. Dus ik kon wat meer aanvallend spelen. Maar ik ben heel blij met mijn goal. Maar, ja, dan is het natuurlijk zaak om hem uit te spelen. Maar ja, die laatste minuten, die vallen dan zwaar. Ja, ja, ik denk dat bijna iedereen wel kramp had. Ja, het is zuur. Iedereen heeft gestreden en dan krijg je die 1-1 zo tegen. Die 1-1 om je oren, moet jij er nog vanaf met je tweede gele kaart? Dit is wel een wedstrijd met pieken en met dalen, zou ik maar zeggen. Ja, deze wedstrijd had volgens mij alles wel wat er bijna kon gebeuren in een wedstrijd. En dan ja, is een domme tweede gele kaart, maar ik was leeg en dat was het enige wat ik nog in mijn hoofd had om te doen. En dan ja, moet ik het accepteren. Er leek best wel veel intensiteit ook in het spel te zitten, hè? Ook als je zag hoe beide ploegen er eigenlijk voor gingen. Ja, ja, dat vooral. Het ging heel snel op en neer. En ja, ja, het is zonde. Ik denk dat wij wel verdiend hadden om te winnen. Maar dan krijg je hem zo tegen. Gebeurde dus niet. 1-1 werd het. Wat betekent dit voor de stand? Nou, dat de voorsprong van Willem II in het algemeen klassement, hè, dus even niet naar die periode titel kijkend, iets geslonken is. Want Roda nadert nu op 4 punten. Roda kwam tot winst. Emmen staat derde en ADO nog altijd vierde. Ja, en als je kijkt naar die periode titel, die gaat dus volgende week beslist worden, die strijd. En dat wordt nog spannend, want het is Willem II dat thuis speelt tegen Helmond Sport en het daar dus af kan maken. En dat heeft dan net een puntje meer dan NAC Breda. En NAC, dat moet dan op bezoek bij ADO Den Haag. Nou ja, we hebben gezien wat ADO doet met die hun zinnen hebben gezet op periodetitel. Laten we zeggen, NAC is gewaarschuwd. Ja, de late gelijkmaker dus ver in de extra tijd van Willem II. Ik heb sowieso een beetje het idee dat dit de week is van heel veel doelpunten in de extra tijd. Heel veel last minute apotheoses. Is dat nog verder ook gebeurd in de KKD? Oh, dan moet ik eventjes kijken hoor. Want volgens mij waren die wedstrijden waar het in ieder geval ging om de concurrenten van Willem II, die waren wel vrij snel beslist. NAC dat, had het eigenlijk best wel makkelijk dan tegen Top Os. 2-0 werd het daar. En Cambuur dat won uiteindelijk met 3-2 van de Graafschap, maar stond met 3-1 voor. Dus dat was allemaal redelijk snel beslist. Dus ja, het venijn zat er met name in Den Haag wel in de staart. Oké, dankjewel Edwin Cornelissen. Hein Otterspeer die pakte vanavond een bronzen medaille op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Polen. Het was zijn eerste wereldbeker optreden op deze afstand dit seizoen. Zou je zeggen, nou, dan ben je blij. Maar toch stond aan de afloop geen tevreden Otterspeer voor de microfoon van Robert de Rijk. Ik was helemaal niet tevreden na mijn rit. Ik reed een hele slordige rit van mijn doen. Eigenlijk alles wat, ja, normaal gesproken moet je gewoon diep zitten. En dat lukt eigenlijk al niet echt. Ja, ik zat gewoon heel veel misslagen in en dat stemde me gewoon zo ontevreden dat ik eigenlijk meteen het middenterrein afliep en naar de fiets toe ging en oké, was al in totaal zin verzet naar morgen. Je was al in totaal? Nou, dat nog net niet, maar als ik de kans had, dan had het niet veel gescheeld. Maar goed, dan zie je iedereen toch stuk gaan en ja, dat dit nog een podium oplevert, had ik niet verwacht. Ja, je noemde het net al, ik hoorde dat je een heel goede term voor had voor deze rit. Sorry? Ik hoorde dat je een hele goede term voor deze rit had net. Ja, nou, ik zei iets van poeprit volgens mij, maar ja, zo was het ook echt. De poeprit naar het podium. Ja, nou ja, ongelooflijk. Nogmaals, ik had het echt niet verwacht. Ik kreeg voor mijn gevoel niet goed. Zeker niet goed genoeg voor het podium en ik had hier graag veel meer laten zien. Want ja, zoveel 1000 meters heb ik niet dit jaar gereden. Dus, maar ja, goed, dat dit podium is, ja, podium is podium. Ja, blijkbaar was het toch zwaar vandaag. Ja, want hoe heb je gekeken die ritten na jou? Dat je zag de ene naar de andere erop op stuk gaan. Ja, klopt. Ik kwam het middenterrein, of in ieder geval de baan weer op. En toen was er voor mij nog 3 of 4 ritten te gaan. En toen zag ik dat ik nog steeds derde stond. En ik dacht, nou ja, prima, het zal wel goed. De laatste kanonnen moeten nog komen. En, maar ja, stuk voor stuk, beter is toch stuk. Ja, want hoe was het voor jou dat jij deze kans toch hebt gekregen? Want het is 1,5 maand geleden dat jij 1000 meter hebt gereden op het kwalificatietoernooi. Toen wilde je het niet. Nee, klopt. Dus ik was in eerste instantie heel erg blij natuurlijk dat ik de 1000 meter mocht rijden. Want ja, dat is gewoon meer mijn afstand dan de 500. De 500 meters heb ik overigens met heel veel plezier gereden. Maar toch zou ik ze allemaal inruilen voor de 1000. En ja, ik ben heel blij dat ik heb mogen rijden. Maar ja, weet je wil gewoon het beste van jezelf laten zien. En dat is helaas niet gelukt. Maar ik ga gelukkig wel met de prijs naar huis. Ja, het gaat toch om de medailles uiteindelijk, deze sport. Ja, zo is het wel. En elke medaille is er weer één. Dus ja, deze tel ik wel. Maar erg trots op, ja, ben ik niet echt. Ik weet dat het gewoon veel beter kan. Ik weet niet of ik vandaag had gewonnen, want ja, Stolz was gewoon heel erg sterk. Maar goed, ja, tweede plek was zeker mogelijk geweest. Maar ja, voor nu had ik derde plek niet verwacht en heb ik hem toch. Hein Otterspeer was dat in gesprek met Robert de Rijk over zijn dus bronzen poeprit. We sluiten onze uitzending af met een uitgebreide voorbeschouwing op speelronde 15 in de Eredivisie. Of nou ja, niet de hele volledige speelronde, want het is een versplinterde. Gisteren kwam de top 2 al in actie. Vanavond kwam de nummer 3 in actie. Maar er staan dit weekend nog 6 wedstrijden op het programma. Vanuit Enschede is voor ons Ragnar Nienmeijer. Hij gaf vanavond commentaar voor de tv-uitzending van de NOS bij FC Twente tegen Excelsior. Die hebben we al nabeschouwd. Dus we gaan een blik werpen op het aankomend voetbalweekend. Ragnar, goedenavond. Ja, dag Suze. Laten we in de top van de competitie beginnen. PSV won gisteravond opnieuw. Maar Peter Bos wil nog niks weten van een vroegtijdig kampioenschap. Iedereen die in de top gevoetbald heeft, weet hoe moeilijk het is. En nou goed, ik heb het laatst ook ergens gelezen dat dit in Nederland pas één keer is voorgekomen. Hè? 15 wedstrijden winnen, PSV, 87-88. Dus het is best wel uniek. En dus zal het heus wel moeilijk zijn, want anders was het wel vaker gebeurd, toch? Er zijn een heleboel goede ploegen geweest. En toch is het hun niet gelukt om 15 keer achter elkaar te winnen. Ja, Ragnar, Bos moet zich een beetje inhouden, toch? Of denk je echt dat hij gelooft dat het nog heel moeilijk wordt voor PSV? Ja, je zou bijna denken dat hij het echt gelooft. Hè? Want hij zegt het keer op keer op keer. Maar wat zou het toch een zegen zijn als die trainers gewoon... ja, zouden zeggen wat ze op hun hart hebben. Hè? Wat zou dat nou eigenlijk voor verschil maken? Dan gaat de zon toch ook gewoon de volgende dag weer op. Maar ja, je daagt je tegenstanders uit. Je wordt dan natuurlijk weggezet als arrogant. En je weet het dan allemaal heel goed. Maar ik denk dat hij van binnen toch ook wel weet dat hij met 45 uit 15... dat zijn 15 punten meer dan de nummer 4, hè? Een voorbeeld maar even. Daar staat nu AZ even. Ja, dat je dan wel hele gekke fratsen moet gaan uithalen om geen kampioen te worden. Dus ik denk dat hij zelf wel beter weet. Maar ja, het is nu helemaal usance om dat niet te benoemen. Ja, je zou misschien ook gewoon iets kunnen zeggen van... nou, we mogen dit eigenlijk gewoon niet meer weggeven. Want als je dat doet, ja, dan ga je dat uiteindelijk ook zeggen. Ja, ben ik helemaal met je eens. Het zou een zegen zijn als inderdaad er iets meer realiteitszin zou zijn. Maar kennelijk werkt dat niet zo en we zullen het ermee moeten doen. Maar op een bepaald moment, dan hebben ze 30 punten voorsprong. En dan zal die nog steeds zeggen dat het kan mathematisch. Er zijn van die momenten, ook met ploegen die degraderen, dat je denkt... ja, zeg nou maar gewoon dat je eruit gaat. Maak het jezelf niet nog ingewikkelder. Maar goed, zover zijn we nog niet in het seizoen, hè? Nee. Hoewel, Vitesse. Nou, ga ik heen zondag, dus ik ben benieuwd. Plek 2 tot en met 4 liggen allemaal dicht bij elkaar, hè? Feyenoord, Twente en AZ. Ontleed het dus voor ons. Wie zou je waar inschatten? Nou ja, Feyenoord zit natuurlijk niet in de beste fase. Hè, maar goed, staat wel op de tweede plaats met die 35 punten. Dat zijn er op dit moment 2 meer dan Twente. En dan kan AZ ook weer aansluiten met 33. Staan die ook op 2 punten? Ja, Feyenoord zal natuurlijk echt wel bij die top 3 gaan eindigen. Maar goed, er zit wel een groot verschil tussen de plek 2 en tussen plek 3. Hè, een Champions League ticket of een voorronde Champions League ticket. Ja, het zal wel gaan voor die plek 3 normaal gesproken. Hè, tussen Twente en AZ. Ja, en als je dan een beetje gaat kijken, dan denk ik dat je met AZ toch wat beter uit bent op het moment. Hè. Wat zijn de sterren van Twente? Nou ja, de keeper denk ik, Oenerstal, Stijn. Vandaag niet eens heel groot, ook niet scorend in die wedstrijd tegen Excelsior. Sadilek is wel een speler met klasse en ook zeker Ugalde wel, die wel bij heel veel gevaarlijke momenten betrokken is, maar misschien nog een beetje door sommigen over het hoofd wordt gezien. Zet je er AZ tegenover, dan denk ik met een rijtje Sugawara, Bazour, maar ook zeker Müller-Wolf, een nieuwe linksback. Klaasie, Pavlidis. Ja, dat er toch net wat meer extra in zit. Net wat meer ervaring. Ook met spelen in de top. Dat zou wel eens het verschil kunnen maken. Ja. Als je daar rondloopt in Enschede, waar jij vanavond was. Wat voor ambitie spreken ze dan zelf uit, FC Twente? Of wat voor ambitie proef je misschien wel als ze het niet uitspreken? Nou ja, ze spreken het niet uit. Hè. En dat is eigenlijk wel een beetje gek. De ambitie is Europees voetbal halen. Daar draait Jozef Oosting niet omheen. Dat zou ook gek zijn met een club als Twente. Maar het woord Champions League, dat wordt hier niet echt in de mond genomen. Dat is eigenlijk iets waar ze misschien van denken... nou ja, we zijn al nuchter, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Hè. Maar het is wel een unieke kans. En kun je elftal ergens versterken? Hè. Er wordt een beetje gekeken naar die Drius. Suaib Drius, buitenspeler van Excelsior. Dus die speelde hier vandaag. Nou, ik denk niet dat hij een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Maar goed, nee. Dat even in de kantlijn. Ze zouden misschien best wel ook wat meer die mond open mogen trekken. Maar het zal de volksaard ook wel een beetje zijn. Ja, nou, de tegenstander Excelsior staat in ieder geval ruim boven de degradatiestreep. Even verder spoelen. Morgen spelen nummer 6 en 7 tegen elkaar. Zijn Sparta en Ajax. Gaat Ajax over Sparta heen walsen? Of wat voor vorm hebben ze nou te pakken momenteel? Ja, dat is toch wel een beetje lastig. Hè? Want als je kijkt naar de spelers van Ajax, dan denk je bij jezelf, wie zijn nu degene die de handschoen hebben opgepakt? En wie zijn nou degene die toch zijn gaan voetballen? Ajax heeft gewonnen van Vitesse met 5-0. Gewonnen bij NEC. Gewonnen van RKC. Nou ja, goed. Hè, dat is dan een beetje een typisch verhaal natuurlijk. Maar goed, ik denk dat bijvoorbeeld Berghuis in vorm is bij Ajax. Ik denk dat er een paar spelers zijn die de vorm hebben. Brobbey heeft ook echt wel stappen gezet de afgelopen periode. Het is een korte serie, hè? Het is wankel. Want een serie heb je wat mij betreft pas te pakken als je 5-6 goede wedstrijden speelt. Allemaal zevens, scoort of hoger. Maar als je kijkt naar Guy, Taylor, Linsson, Tahirovic. Ja, je kunt niet zeggen dat die nou de sterren van de hemel hebben gespeeld. Ook niet in de afgelopen weken. Er zit verbetering in. Maar Ajax heeft 21 punten. Dat zijn er 14 minder dan Feyenoord, hè, voor de duidelijkheid. Dat op die tweede plaats staat. Ja, dat is echt wel een enorme berg om te beklimmen. Het is zaak voor Ajax om Sparta te verslaan, om AEK te verslaan en dan nog PEC Zwolle te verslaan. En ook nog een bekerduel tegen Hercules. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik. Sparta heeft trouwens, die willen oud-Feyenoorder Jean-Paul Boetjes contracteren. Die traint sinds kort mee. Imponeert, want er ligt al een contract voor een half jaar klaar. En deze week zat Boetjes bij het Ziggo-programma Rondo. Zei hij het volgende over een mogelijke samenwerking. Ja, je wil je ei kwijt. Je wil je energie kwijt en het gaat. En de echte wedstrijdspanning, de echte wedstrijdbeleving, die mis je nog wel. Want je weet gewoon van, of zaterdag of zondag, wanneer zij spelen, is mijn vrije dag. En wat ik zeg, de adrenaline kick en dat soort dingen, dat heb je nu even niet. Maar wat betekent dat gewoon bij Sparta dan? Ja, zo makkelijk was allemaal, van mijn kant ook en van hun kant, dan was het waarschijnlijk al gebeurd. Maar zo makkelijk is het niet. Ja, zo makkelijk is het niet, Rachter. Er worden even wat onderhandelingsposities ingenomen. Je moet ook niet te eager zijn natuurlijk. Niet te geil om te tekenen, hè, want dan wordt het ook ingewikkeld. Ja. Ja. Zou het verstandig zijn? Ja, hij speelt anders dan vroeger. Hij was natuurlijk echt een klassieke buitenspeler in zijn eerste periode bij Feyenoord. Want hij heeft later ook nog een tijdje bij Feyenoord gespeeld. En ik heb hem ook in de Bundesliga wel met enige regelmaat bij Mainz zien spelen. En ook bij Hertha, waarmee hij gedegradeerd is. Waarvoor hij ook zijn laatste wedstrijd speelde. Dat was ergens in mei, eind mei. Toen lagen ze al uit de Bundesliga. En hij is een beetje een andere speler geworden. Daardoor is hij wel multifunctioneel. Hè. Op het middenveld, meerdere posities, zegt die trainer ook van Sparta. Aan de andere kant, ze hebben een blessure met Saito. Dat is niet meteen een vervanger dan. Die is ook alweer op de weg terug trouwens. Ja, het zijn wel spelers, 29 jaar, een vrolijke jongen die je het beste gunt. En die heel veel ervaring heeft. Ik weet niet helemaal zeker, en dan proef je al een beetje wat je echt vindt als je het zo zegt. Ik zeg ook de waarheid niet zomaar. Dan proef je al een beetje, ook wel een beetje afwachten en kijken of hij een elftal echt naar een hoger plan kan brengen. Ik ben nog wat voorzichtig. Ja. Zondag is de eerste wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht. En voor Go Ahead Eagles trainer René Haken is het een weerzien met zijn oude club. Bijzonder moment natuurlijk. We hebben hem lang niet gezien. Hij heeft even verteld hoe het met hem gaat. Natuurlijk allemaal een knuffel gegeven. En dat voelde ik gewoon. Ja, ik denk dat het altijd iets specialer is als je tegen een club speelt waarbij je gewerkt hebt. Want daar heb je uiteindelijk ook met heel veel mensen gewerkt. Maar uiteindelijk is het ook zo dat je in dit geval bij Utrecht weg bent gekomen op een manier dat je liever niet wilt. Ja, en dan wil je ook graag aan de goede kant van de score blijven. Ja, FC Utrecht, 5 duels niet verloren. Go Ahead Eagles, beleeft goed seizoen, Rachter. Wie wint er? Dat vind ik wel eventjes een vraag, hoor. Ik vind het, je gunt Haken nog altijd wel een succesje, hè, op basis van het feit dat hij bij Utrecht weg moest, terwijl hij er helemaal niet zo heel slecht voor stond. Hè. Hij miste een beetje het verleden als een speler. Was trainer van het tweede elftal. Promoveerde eigenlijk een beetje onverwacht, hè, omhoog naar het eerste elftal. Ik vind dat wel een lastige pot om te voorspellen. Maar Go Ahead heeft wel iets goed te maken. Hè. De vesting werd laatst gesloopt door FC Twente. En vrij rigoureus ook. Dus op dat eigen veld moeten ze nu wel tegen Utrecht. 3 keer maar gewonnen. Jans is steeds heel positief. Maar winnen met zijn ploeg, dat gebeurt niet zo vaak. Maar laat van Sparta natuurlijk wel. Vitesse Heracles Almo is dan ook het toetje van de speelronde. Ja, Edward Sturing probeerde Vitesse nog van de laatste plaats af te krijgen. Maar het zit hem ook niet mee. Hè? 8 spelers mist hij weer.